บอกฮู้แม่เอาหน้าครูบาอาจารย์ไปขายหมดเลยขายหน้าตัวน่ะก็คงไม่ได้กี่ตังค์หรอกเอาหน้ากับครูบาอาจารย์ไปขายด้วยเขาจะให้กี่ตังค์ก็ไม่รู้เอาหน้าครูบาอาจารย์ไปขายด้วยบอกลูกศิษย์ใครอ่ะเรียนกับพระโพธิรักตอนนี้ราคาเจ๋งเลยแจ๋วเลยเขาให้ราคามาเลยบอกเอาไปสตังแดงเดียวอิทธิบาท4เนี่ยเมื่อโลกเขาเอาไปใช้ว่าจะต้องมีฉันทะฉันทะแปลความง่ายๆว่ามีความพอใจมีความยินดีเดี๋ยวจะขยายความให้เห็นเนื้อเลยว่ายินดีคือยังไงแล้วมันจะเป็นอาการจริงๆนะมีความพอใจยินดีมีวิริยะไอ้ตัวนี้แหละตัวยาดำในแขนงทั้งหลายวิริยะในตัวเพียรภาคเพียรเนี่ยมันเป็นตัวยาดำแทรกอยู่เยอะแยะไปทีเดียวแล้วมีความพอใจแล้วก็ต้องวิริยะต้องขับดันเป็นพลังตัวสำคัญเลยให้คุณมีปัญญาเท่าไหร่ไม่มีวิริยะเหลวเหมือนการฝังตรงนั้นน่ะนะมีจิตอาตมาเคยแปลเขาแปลจิตตะนี่ว่าการเอาใจใส่อาตมาว่าโอ้ยเอาใจใส่แหมมันเบามีจิตเท่าไหร่โถมเข้าไปให้หมดนี่คำแปลของอาตมาคำแปลของอาตมาจิตตะเนี่ยที่จริงภาษาบาลีมันจิตตะก็คือจิตนี่แหละมันตัวเดียวมันไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าทีนี้แนวโน้มของคำแปลในจุดมุ่งหมายเนี่ยเราจะต้องว่าจะทำอย่างไรจิตเรามีเท่าไหร่โถมเข้าไปให้หมดนี่มันถึงจะเรียกว่าเอาใจใส่ไอ้คำว่าเอาใจใส่ฟังมาแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรโอ้ยมันเบาอาตมาฟังแล้วพริ้งพริ้งพริ้วพริ้วนะมันไม่เห็นมีว่ามันไม่เห็นเป็นฤทธิ์เลยมันไม่เห็นเป็นอิทธิเลยฟังเอาใจใส่ก็ฟังมานานอาตมาก็เคยเรียนมาแต่เด็กครูสอนกับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจิตตะก็เอาใจใส่ก็เข้าใจเอาใจใส่มันไม่รุกเร้ามันไม่รู้สึกว่ากระตือรือร้นมันรู้สึกว่ามันจืดๆว่าไม่ใส่ซีอิ๊วเลยมันจืดเหลือเกินไม่ใส่เต้าเจี่ยวเลยมันต้องใส่เต้าเจี้ยวบ้างนะใส่ซีอิ๊วบ้างนะมันถึงจะพอมีฤทธิ์มีแรงมั่งถ้าใส่ซีอิ๊วใส่เต้าเจี้ยวเขามั่งก็พอไปได้เพราะฉะนั้นจิตตะก็แปลว่ามีใจเท่าไหร่มีจิตเท่าไหร่เรานี่แหละควบคุมเอากำลังเอาจิตให้มันเป็นกำลังเลยใส่เข้าไปให้เต็มที่พร้อมกันนั้นก็ควบคุมโดยวิมังสาไตรตรองเขาแปลความว่าไตรตรองพิจารณาไตรตรองตรวจดูเหมือนกับมีสติแล้วก็มีวิมังสาก็ต้องดูว่าเราตั้งเข็มทิศพื้นฐานนี้ทิศทางนี้ทางจะเดินนี้ไปอย่างนี้นะเราใช้ปัญญาแล้วมีปัญญาแล้วเราก็ควบคุมให้มันตรงมีสติธรรมวิจัยวิริยะตรงถ้ามันจะมีอะไรมาเป็นเหตุปัจจัยมาผลักลมมาพัดจะเป๋ไปไม่เอาให้ตรงดูพิจารณาอย่าให้อะไรมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนในทิศทางที่เรามุ่งหมายมุ่งมั่นให้ตรงไปทีเดียววิมังสาตรวจตราอย่าให้เพี้ยนอย่าให้ผิดอย่าให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงต้องใช้ปัญญาใช้พิจารณาอยู่เรื่อยตรวจตราอยู่เรื่อยอย่าให้มันมีอะไรมาแทรกแซงอย่าให้มีอะไรมาเปลี่ยนกระแสต้องฉลาดเท่าทันต้องฉลาดเท่าทันต้องฉลาดเท่าทันมันมีอะไรแฝงมาเรื่อยนะโลกียะหรือมนุษย์โลกหรือสิ่งที่เป็นโลกียะที่มันจะทำให้โลกุตระต้องล่มหรือว่าต้องไปไม่รอดนี่มันต้องมีความสามารถนะคุณโลกียะมันก็ต้องฉลาดมันต้องมีความสามารถความฉลาดมันจึงจะเอาเราเป๋ได้เราจะประมาทนะประมาทไม่ได้หรอกโลกประมาทมันไม่ได้มันยิ่งใหญ่นะมันไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราง่ายแต่ที่มันทุกวันนี้นะมันยิ่งใหญ่สิเราถึงยากถ้าโลกมันไม่ยิ่งใหญ่มาโถมันก็ง่ายที่เรากล้วยเลยหวานกล้วยเลยไม่ใช่หวานหมูนะหวานหมูนะพวกชอเรานี่พวกเจมต้องหวานหวานกล้วยถ้าโผล่ว่ามันง่ายหวานกล้วยเลยมันก็ไปได้สบายสิทีนี้มันไม่ง่ายโลกมันยิ่งใหญ่มันจึงต้องเอาจริงๆตั้งอกตั้งใจจริงๆนะอันนี้ขยายความแล้วเพียงความหมายคำบรรยายเอาทีนี้มาเข้าเนื้อมันฉันทะที่บอกว่าความยินดีความพอใจเนี่ยคืออะไรฉันทะความยินดีความพอใจก็คือเ ปัญญาเราความรับรู้ของเรานี่แหละความเข้ามาสัมผัสพิสูจน์สอบทานใช้ปัญญาดูจริงๆเลยว่าอ๋ออันนี้มันต้องดีเรายินดีเราเต็มใจเลยนะพอใจเลยอย่างนี้เอาอันนี้เอาเอาอย่างนี้แน่ๆเลยอย่างนี้เยี่ยมยอดเลยอย่างนี้ดีคุณมาศึกษาเข้ามาสัมผัสเข้ามาพิสูจน์เข้าบอกจนตัดสินใช้ปัญญาอย่างจริงจังแล้วลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปยังสงสัยยังลังเลยังไม่แน่ชัดเอาให้ชัดเอาให้จริงเอาให้ยิ่งจนคุณแหมอย่างนี้หมดทางเถียงหมดทางค้านแย้งดีจริงๆถูกจริงๆประเสริฐแน่ๆจะเป็นความพ้นทุกข์หรือจะเป็นความสุขก็เป็นสิ่งวิเศษนั้นจริงเมื่อเห็นจริงอย่างนี้แล้วขนาดนั้นยังต้องมีวิริยะตามตนตามขับดันเพิ่มเติมเลยคุณนั่นแหละหลายคนมาศึกษาธรรมะเนี่ยว่าเถียงไหมว่ามันนี่ดีเถียงไหมไม่เถียงดีไหมดีเห็นดีทุกอย่างอะไม่สงสัยเลยแต่เสร็จแล้วทำไมมันไม่เดินเครื่องวิริยะอ่อนวิริยะอ่อนเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยยาดำตัวนี้วิริยะเพียรตัวนี้ไม่ได้เลยขาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะชนะอะไรอะไรได้นี่นะด้วยความเพียรชนะขนาดชนะยักษ์ชนะมารชนะผีสางชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องชนะด้วยเพียรไม่ใช่ชนะด้วยดวงอย่าไปคิดว่าเราจะชนะด้วยดวงนะไม่ได้หรอกดวงไม่ชนะหรอกดวงอ่ะอย่าไปฝันเฟื่องอยู่อย่าไปเชื่อหมอดูไหนชนะโดยการไปดูหมอเข้ามากๆแม้ดูหมอทิพย์รายหมอทำนายเราว่าชนะแน่นอนตีพุงเลยเชิญปิดประตูตีพุงไปไม่มีเพียรอะไรแล้วก็อาตมาท้าให้ด้วยให้ร้อยหมอด้วยบอกว่าคุณชนะว่างั้นนะได้ผลสำเร็จเสร็จแล้วก็ไปนอนตีพุงเลยคุณไม่มีเพียรคุณไม่มีอุตสาหะวิริยะไม่มีทางไม่มีทางเพราะเราเองเรามีแกนเรามีเชื้อโลกียะมันติดอยู่มันดึงมันทึงอยู่ทางโน้นอยู่ทางโลกีมันมีแกนนั้นอยู่เพราะเราจะต้องดึงเหนี่ยวมันมาให้ได้ต้านมันมาจริงๆถ้าไม่ดึงไม่เหนี่ยวไม่ต้านไอ้นั่นมันเป็นทุนอยู่แล้วมันก็มีแต่วันจะดึงกลับดึงกลับไม่ใช่ดึงมันอยู่อย่างนั้นนะมันพอกของมันแล้วดอกเบี้ยมันออกอยู่แล้วและยังแถมสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นโลกียะมันก็ได้เพื่อนได้ฝูงอีกคุณอยู่กับหมู่ชาวอโศกนี่คุณได้เพื่อนที่พางองแงไปเป็นทางโลกีบ้างไหมไม่มีเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงอ่ะมีขนาดอยู่ในอโศกนี่ยังมีพากันงองแงงงองแงจะไปทางโลกียะยังมีคุณไม่ใช่ไม่มีนะแต่แน่นอนทุกคนตั้งใจตั้งท่าจะมาทางโลกุตระเป็นส่วนมากแหละแต่ก็ยังมีโลกียะมาดึงๆอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะมีนะเห็นไหมในแค่นี้ไม่ละเอียดแล้วไม่ละเอียดแล้วมีอยู่ในอโศกนี่แท้ๆยังมีโลกียะมันเข้ามาแทรกแซงปนเปอยู่ในนี้ชัยย่อยขนาดอยู่ในนี้นะป่วยการกล่าวไปยาอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะป่วยการกล่าวไปยามันหุ้มมันห้อมล้อมเราเต็มไปหมดเลยที่มันจะดึงเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงจริงๆแข็งแรงต้องตั้งอกตั้งใจต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะอย่างจริงจังเลยถ้าไม่เช่นนั้นไปไม่ได้ไปไม่รอดนะอาตมาขอย้อนกลับไปที่พอใจยินดีสักก่อนนะคำนี้ลึกซึ้งมากนะมันเป็นอิสระเสรีภาพนะคำว่าพอใจยินดีมันเป็นอิสระเสรีภาพมันเป็นของเราของเรานะไม่ใช่เรื่องบังคับคุณพอใจคุณยินดีในนี้ในอันนี้แม้คุณจะมีกิเลสอยู่มากมันยังต้านยังโต้มันยังดึงยังทึงจะกลับไปสู่โลกิยะกลับไปสู่ไอ้กิเลสตัณหาอะไรอยู่นั่นน่ะ คุณก็รู้ว่าคุณมีเชื้อของกิเลสตัณหาคุณก็จะต้องฝืนใจต้องพอใจในสิ่งนี้เองเห็นเองรู้เองเข้าใจเองเลยว่าอันนี้แหละมันแน่นอนมันดีกว่าเพราะฉะนั้นครูหรืออาจารย์หรือผู้ที่จะมาเปิดเผยมายืนยันชี้เนี่ยเหมือนกับเปิดของคว่ำให้หงายเหมือนกับจุดไฟในที่มืดให้พอจุดไฟมาให้มีคนมาจุดไฟในที่มืดนี่สว่างเลยของคว่ำอยู่ก็เหมือนกับมันหงายขึ้นมากระจ่างชัดอะไรเงี้ยที่ท่านใช้อุทาหรณ์เทียบเคียงไว้เนี่ยมันจึงช่วยได้มากนะผู้ที่เปิดเผยผู้ที่ทำให้กระจ่างแจ้งด้วยสื่อสารสื่อความรู้สื่อยังไงก็แล้วแต่พยายามที่จะกระทำด้วยลีลาศิลปะท่าทีอย่างไรก็ตามใจจะเอาของจริงของตัวเองบ้างเอาของคนอื่นเอาสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่มาชี้มาจับยืนยันให้คุณเห็นชัดเจนเหมือนหงายของที่ความเนี่ยจึงช่วยได้มากช่วยจริงๆเลยช่วยคุณได้เห็นชัดอ๋อแม่รู้เราก็รู้แล้วนะเราไม่มีความสงสัยลังเลเลยชัดเหลือเกินชัดจนคุณยินดีพอใจศรัทธาเชื่อถือเลยเมื่อเชื่อถือแล้วคุณก็เติมวิริยะเข้าเชื่อฟังเชื่อฟังในหมายคำว่าทำตามแล้วถ้าเชื่อถือนี่ก็เชื่อถือไม่เถียงหู้จริงชัดไม่เถียงเลยแจ่มกระจ่างแต่ยังไม่เชื่อฟังแต่ปล่อยท่านทำก่อนเชื่อถือเชื่ออยู่เชื่อถือแต่ยังไม่เชื่อฟังยังไม่ทำตามเชื่อฟังนี่ถึงขั้นทำตามเชื่อฟังก็ลงมือทำตามใช้วิริยะอุตสาหะมันฝืนละกิเลสนี่มันทวนกระแสละมันตั้งตนอยู่ในความลำบากละมันไม่ได้ง่ายๆได้ๆพอรู้หายโง่แล้วสว่างจบเป็นเซนเลยเอ้ยไอ้เซนนั่นมันพวกเป็นหนี้กินเซนนี่เป็นหนี้แล้วพวกเซนเนี่ยมันพวกเป็นหนี้รู้เปล่าสำนวนไทยๆบอกกินเซนพวกซื้อเซนนะไปซื้อแล้วก็เซนไว้ก่อนนะเห็นไหมโยมมีหรือเปล่าคนเซนไว้มีไหมนั่นคนค้าคนขายมีกินเซนไว้ซื้อเซนไว้นะพวกเป็นหนี้เซนเนี่ยว่างั้นนะอาตมาก็เล่นแสลงหน่อยก็แล้วกันพวกเซนเนี่ยนะที่จริงมันมีจริงอยู่อย่างหนึ่งพวกเซนนี่พอรู้ชัดเจนแล้วมันสว่างมันทันทีเลยมันหลุดล่อนไปเลยเนี่ยผู้นั้นน่ะมันมีเจโตวิมุตติอยู่แล้วแล้วมันไม่เข้าใจมันไม่รู้ตัวเอ๊ะเราได้แล้วมันหมายถึงอะไรยังไงมันไม่เข้าใจมันไม่ชัดเจนที่จริงจิตกำลังของจิตหรือว่าจิตนี่มันเป็นได้แล้วแต่เราไปเหมือนลิงลมอมเขาพองไปถูกเขามอมเมาเขายั่วยุเขาอะไรต่ออะไรอยู่ก็ลงไปตามเขามันไม่ชัดมันก็เบลอไปตามเขาจะสูบดื่มเสพจะหลงระเริงโลกียสุขอะไรก็เหมือนมันเป็นรสเป็นชาติเป็นโลกไปตามเขาอยู่งั้นแหละมันไม่ชัดเท่าใดจนมีคนมาชี้จุดมาทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสื่อเป็นสโลกหรือว่าเป็นคำอธิบายหรือเป็นคำทำความเข้าใจให้อะไรให้เปิดของความให้หงายขึ้นมาปั๊บก็บอกอย่างนี้เหรอเขาก็ได้ทันทีสิก็ใจของเขาหลุดอยู่แล้วอะใจของเขาไม่ได้ต้องตานต้องโตไม่ต้องอยากอะไรมันเมื่อไรก็เมื่อนั้นเพราะกำลังใจหรือตัวใจของเขามันล่อนมันดีอยู่แล้วเจโตวิมุตต์แล้วยังไม่มีปัญญาวิมุตต์เข้าไปผสมเป็นอุปโตภาคอุปโตภาคแปลว่าสองส่วนทั้งสองทั้งเจโตวิมุตต์ทั้งปัญญาวิมุตต์มันไม่เข้าไปผสมอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะคนนี้มีบารมีแล้วนะเพราะเซนเนี่ยมันได้เฉพาะคนมีบารมีหรืออย่างเก่งไอ้นั่นเรียกว่าอย่างของตายทีนี้อย่างเก่งหรือว่าอย่างที่ยังไม่เท่าของตายไอ้นั่นมันของแง่ๆอยู่แล้วนี่เขาเจโตวิมุตต์แล้วมหาปัญญาบริบูรณ์ทีนี้คนที่ถึงไม่ถึงขั้นวิมุตต์ทีเดียวแต่มีอินทรีย์พละมากมีกำลังมากมีกำลังอยู่มากแล้วจะกำลังด้านใดมาก็แล้วแต่และกำลังทางใจมีถามมาธาตุในกำลังมีเยอะพอมาฟังทำอย่างนี้เข้าใจโอ้ยอย่างนี้เหรอแหมแบกอิโต้เขาตัดเพี้ยตรงเดียวนี้เลยมาเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จเดี๋ยวนี้ไอ้นี้ก็เป็นคนมีบารมีเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ที่จะบรรลุเซนหรือบรรลุฉับพลันเนี่ยจึงไม่ใช่ของทั่วไป เป็นของมนุษย์ที่มีบารมีเป็นอุคติตัญญูบ้างเป็นวิปจิตตัญญูบ้างเป็นบัวพ้นน้ำรอแสงพอได้รับแสงพับปึ๊กก็บานเลยหรือบัวจวนจะปริ่มจะพ้นน้ำแล้วรอแสงอีกนิดเดียวบานเลยโตพ้นน้ำปั๊บถูกแสงบานเลยมีบารมีมากแล้วรออีกเล็กน้อยเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองก็จะได้ทีนี้ก็อย่าไปหลงตัวเองสมมุติว่าฉันคือบัวพ้นน้ำรอแสงอย่าไปสมมุติว่าอย่างนั้นก็แล้วกันถ้าคืนเราไปสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปหาแต่เซนไปหาแต่เรื่องแบบโลกไอ้ไม่ใช่โลกแบบที่เขาบอกว่าเซนจะบรรลุฉับพลันไปแสวงหาเอาไว้ที่ไวๆน่ะจะบรรลุไวๆแสวงหากันแต่แบบนี้นั่นมันพวกตะกะขี้โลภมักง่ายไม่มีความอดทนไม่มีความอุตสาหะวิริยะมันเป็นพวกจะฉวยกินอะไรนะมันง่ายที่สุดอาตมาตบรรยายธรรมะใหม่ๆอยู่ที่วัดนรนาถมีนายพลเรือคนหนึ่งตอนนี้คงจะตายไปแล้วไม่รู้นะอาตมาไม่ได้แช่งทำไมตายก็ไม่รู้ได้เพราะว่าแก่มากแล้วตอนนั้นศึกษาทางด้านพุทธทาสมามากจำได้ไหมพลเรือตรีเรืองหรือไงชื่อเรืองหลวงเรืองอะหลวงเรืองเป็นหลวงด้วยเพราะรุ่นเก่าอ่ะยังมีศักดินาหลวงอยู่หลวงเรืองอ่ะไม่ใช่ท่านคุณคุณอะไรคุณอัดนะไม่ใช่พลเรือตีหลวงเรืองไปฟังว่านรนาถบ่อยๆเสร็จแล้วก็ไปศึกษาตามพระพุทธทาสมาพระพุทธทาสก็สอนเอาไว้สอนอันหนึ่งบอกว่าไอ้ตอนเราก่อนจะตายนี่นะเราต้องทำตกกระไดพลอยโจรให้ได้ว่างั้นตอนที่ก่อนจะตายเพราะจะตายแล้วตกทำใจให้ตกกระไดพลอยโจรได้นั่นแหละวิมุตก็มาตามบอกว่าขอให้ท่านอธิบายหน่อยเถอะไอ้ที่ท่านพุทธทาสท่านว่าไอ้ที่บอกว่าทำใจยังไงทำยังไงน่ะตกกระไดพลอยโจรที่บอกจะวิมุตตรงนั้นน่ะทำยังไงอาตมาก็ยืนยันว่าอย่าตีกินเลยโยมมันไม่จริงหรอกมันไม่วิมุตหรอกมันจะได้ชั่วครั้งนั้นทำใจวางว่างได้ก็ช่วงนั้นเท่านั้นแหละถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปรือไม่ได้เรียนรู้กิเลสที่ถอนอนุสัยอาสวะแล้วไม่จริงโยมแม้จะได้ตอนนั้นจริงๆนั้นก็ได้ชั่วคราวเสร็จแล้วอนุสัยอาสวะเรามีเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกใหม่โยมแกไม่เชื่อพูดให้ตายไงก็ไม่เชื่อแกเชื่อพระพุทธทาสเพราะพระพุทธทาสแก่กว่าอาตมาและตอนนั้นอาตมาออกบรรยายธรรมะใหม่ๆด้วยวัดมหาธาตุออกเพิ่งอธิบายออกบรรยายธรรมะปี2ปีเองยังเป็นแผ่ดาวดวงใหม่โผล่ออกมายังไม่ทันอะไรเลยแกจะไม่เชื่ออะไรแกก็ต้องเชื่อแต่พุทธทาสอาตมาบรรยายยังไงแกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆแกจะเอาไอ้ตัวฉวยเนี่ยคว้าไว้ไวๆเร็วๆนี่ก็จะเอาตรงนี้บอกโยมเอ้ยศึกษาศีลสมาธินี่ศึกษาไปปฏิบัติไปให้มันได้มรรคได้ผลไปเรื่อยๆผมแก่แล้วอ่ะผมจะตายแล้วผมจะไปมัวศึกษายังไงแกว่ากันแหมอาตมาจนท่าเลยแกบอกผมแก่แล้วผมต้องหาเอาทางที่ลัดที่สุดที่ไวที่สุดน่ะบอกผมไม่ได้ตรงเนี้ยไม่อาตมาบอกไม่ได้หรอกอาตมาไม่เชื่อถ้าโยมเป็นอุคติตัญญูถ้าโยมเป็นผู้ที่จะบรรลุฉับพลันอาตมาก็ต้องอธิบายแล้วจุดที่มันสุดยอดเป็นยังไงทำในใจอย่างนั้นอาตมาก็บอกอาการอารมณ์ตรงนั้นให้แล้วโยมทำเป็นหรือเปล่าทำเป็นถึงแม้จะทำได้ชั่วระยะนั้นนะชั่วครั้งเป็นตะทังคะปีมุตมันก็ได้ชั่วนะเขาเท่านั้นนะชั่วคราวเป็นแต่ทางกวิมุตต์ไม่ใช่ว่ามันจะได้ถาวรนะไม่ใช่สมุจเฉทวิมุตต์นะเนี่ยตัวนี้อาตมาเองอาตมาพูดก็พูดเถอะหมายพูดถึงพระพุทธทาสแล้วก็ต้องใส่ท่านอีกไม่เป็นไรเราท่านอ้วนอาตมาผอมคงไม่เป็นปัญหาใส่ท่านบ่อยๆหน่อยท่านมีน้ำหนักเยอะไม่เป็นไรถ้าท่านไม่มีน้ำหนักเยอะก็แสดงว่าท่านเองไม่แน่จริงสิโดนพระโพธิลักษณ์หมัดเบาๆแค่นี้ที่จริงก็หนักเหมือนกันนะกระทุ้งให้แล้วก็ยังเอียงยังเซก็แสดงว่าไม่แน่นะไม่แน่จริงก็ลองของหน่อยนะอาตมาดูแล้วท่านก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดพวกนี้นะวิมุตตทังควิมุตติวิคัมพนาวิมุตติปฏิปสัทธิวิมุตตินิสรณวิมุตติซึ่งเป็นขั้นตอนเป็นระดับพื้นฐานเบื้องต้นทำกลางบรรปลายสังสมไปให้จริงนะจนถึงสมุจเฉทวิมุตติอะไรเนี่ยไม่เห็นท่านคอยขยายท่านมีแต่ทำจิตว่างจิตว่างไม่มีตัวกูของกูเอาเลยพรุบพรับพรุบพรับตัดยังไงก็ไม่มีต้องให้เห็นชัดเจนมันไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูหรอกนะ รู้แล้วล่ะคุณปู่รู้แล้วไอ้ที่มันไม่มีอะไรเป็นตัวกูของกูน่ะรู้ตั้งแต่นานแล้วอะแต่ไอ้ที่มันตัวกูไม่ออกอยู่นี่จะทำยังไงล่ะมันไม่ไปเนี่ยมันรู้แล้วล่ะไอ้ว่ามันไม่ใช่ตัวกูของกูแล้วจะทำยังไงไอ้กูมันหายไปเนี่ยมันมีวิธีการยังไงต่างหากเราถ้าผู้ใดทำได้เดี๋ยวนี้อาตมาไม่ว่านะนั่งอยู่นี่นะหมดตัวกูของกูเดี๋ยวนี้อาตมาอนุโมทนาสาธุโดดออกมาหน่อยเถอะนะมาเป็นพระอรหันต์กันเดี๋ยวนี้นะวิมุตติกันสุดยอดเดี๋ยวนี้เอามาเลยนะอาตมาแล้วก็แหมต้องการจริงๆเชียวให้มันได้เลยไม่ว่านะอาตมาไม่ได้ประมาทไม่ได้ดูถูกที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าอย่ามีตัวกูของกูไม่ให้มีตัวกูของกูทำให้อย่าไปเข้าใจผิดว่ามีตัวกูของกูไม่สงสัยนะท่านพุทธทาสท่านพูดตัวถูกนะไม่สงสัยถูกกับปั้นทุบดินทีไรเปี้ยเปี้ยนี่เจ็บมือทุกทีแหละมันถูกดินแน่ๆเลยกับปั้นทุบดินเนี่ยมันถูกนะแต่จริงๆมันมีจริงเนี่ยอย่างพวกคุณมาปฏิบัติแล้วคุณถึงจะรู้ว่าเออจริงๆนะเรารู้นะว่ามันกิเลสเป็นอย่างนี้แหมแต่กิเลสนี่พระพุทธคุณเอ้ยบางทีมันก็จางหายไปอ่อนแรงไปชั่วครั้งชั่วคราวเอาอีกเอาอีกเอาอีกกว่ามันจะตายกว่ามันจะชัดแจ้งชัดเจนจึงไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวเดียวหรือไม่ใช่เรื่องที่จะไปดูถูกดูแคลนนะถ้าคุณทำบ่อยๆทำมากๆทำซ้ำทำซากไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแม้คุณจะทำได้ไม่เสียไม่เสียยิ่งจะถาวรแน่นอนมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงยิ่งจะปักหลักปักแน่นเลยทีเดียวเป็นธรรมะนะปักแน่นแน่นยิ่งแน่นแฟนจะเป็นหน้ากลัวหน้าเกลียดจะเป็นหน้าหน้าที่จะไปรังเกียจรังงอนทำไมนะเป็นเรื่องที่ดีแท้ๆนะเพราะเมื่อเราเองเรามาเข้าใจเราได้พิสูจน์เราได้ฟังเราได้นี่และเสร็จแล้วนี่เราจึงจะต้องมาภาคเพียรกระทำทีนี้เมื่อเราจะฉันทะทางใดทางใดก็เป็นอิสระเสรีภาพของคุณทีนี้คุณจะยินดีจะพอใจทางไหนเลือกเอาอิสระเสรีภาพของคนอิสระเสรีภาพของผู้นั้นผู้นั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะสามารถทำให้คุณนี่แหละใช้ปัญญาไม่ใช้ปัญญาก็ใช้เล่ห์ด้วยเล่ห์หลอกให้คุณมายินดีพอใจฉันทะและคุณก็ติดได้เขาก็ใช้อาตมาว่าอาตมาเนี่ยไม่ใช้เล่ห์อาตมาใช้ของจริงยืนยันความจริงให้คุณมาหรือคุณจะบอกว่าไอ้นี่ปากอาตมาพูดที่จริงอาตมาก็ใช้เล่ห์อยู่อย่างหน้าดูเลยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครจะว่าอาตมาจะใช้เล่ห์ใช้เล่ห์อะไรก็ตามใจอาตมาก็ไม่ว่าแต่ที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยอธิบายว่าคนเขาจะให้เราพอใจยินดีเราที่ว่าเราแสดงธรรมเราเสนอธรรมะของเราเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าพอใจเนี่ยเขาก็พยายามที่จะชี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเข้าใจว่าเขาจะทำอย่างไรเป็นศิลปะเป็นวิธีการที่จะสื่อให้คุณได้เห็นจริงแล้วเขาก็ทำเพราะนั้นผู้ที่ใช้ทั้งเล่ด้วยก็ตามใช้ทั้งจริงที่สุดก็ตามอาตมาเห็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะสัจธรรมเนี่ยอย่างอื่นก็แล้วไปโดยเฉพาะสัจธรรมเนี่ยจะให้คนยินดีพอใจเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่าเปิดของจริงให้จริงที่สุดให้คุณเห็นจริงที่สุดอาตมาจึงเป็นดาราเปิดเผยเปิดจนโปมีความจริงมีสิ่งจริงเท่าไรเปิดเผยให้กระจ่างให้หงายของที่ความจริงๆไม่ใช่เล่ยิ่งใช่เล่ยิ่งไม่ได้ไปเรื่องอ่ะมันยิ่งพลางมันยิ่งโค้งมีอะไรยิ่งพลางยิ่งโค้งยิ่งไม่เข้าทางมันซ่อนแฝงซ้อนอยู่ในในของมันยิ่งเปิดยิ่งชัดจะทำยังไงให้ง่ายให้ชัดให้ถึงเพราะฉะนั้นคำสื่อของอาตมาจึงค่อนข้างแรงค่อนข้างถ้าบอกว่าต่ำก็ต่ำมันเป็นคำหยาบไปเลยมันเป็นคำสื่อถึงสภาวะนั้นสภาพนั้นบางทีเปี้ยงเข้าไปตัวนั้นภาษาลูกทุ่งภาษาแท้ๆภาษาเปี้ยงๆพอบอกชี้ว่าสิ่งนี้ต่ำหยาบก็เอาภาษาคำหยาบมาพูดมันจึงดูแรงมันจึงดูหยาบมันจึงดูต่ำพอสมควรนะคนเขาก็ว่าว่าอาตมาก็ไม่เป็นไรอาตมาเข้าใจที่เขาว่าอาตมาเพราะอาตมาเจตนาจะให้พวกคุณได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาและเป็นอิสระเสรีภาพเมื่อคุณรู้คุณเห็นแล้วคุณเข้ามาคุณก็มาจับผิดอาตมาสิเข้ามาแล้วก็มาจับผิดที่ว่าอาตมาว่าอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเสนออย่างนั้นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคุณเข้ามาจับผิดเข้ามาถ้าคุณมาจับผิดไม่ได้เห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงเห็นจริง คุณก็ยิ่งพอใจยิ่งยินดีเองพอใจยินดีแล้วนี่ที่จริงเนี่ยเมื่อเราเกิดจิตของเราจริงๆเลยนะว่าเราพอใจเรายินดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาเท่านั้นนะใจมันแหมมันพอใจที่จะทำเงี้ยมันรู้เหมือนกันนะบางคนเนี่ยโอ้โหดื้อด้านพ่อแม่ไม่ให้มาก็มามีอะไรต่ออะไรเป็นอุปสรรคต่อต้านยังไงก็จะเอาอันนี้ฉันพอใจฉันยินดีอันเนี้ยเอามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันพอใจอ่ะเมื่อเอาแล้วถ้ามีพอใจยินดีแล้ววิริยะจะง่ายขึ้นขนาดว่ามีพอใจแล้วเนี่ยวิริยะจะง่ายขึ้นยังไม่พออีกต้องเติมวิริยะต้องขันชนะต้องเร่งเกลียวหมุนลานต้องเพิ่มลานวิริยะขึ้นไปอีกจิตใจเรามีเท่าไหร่อย่าให้ตกหล่นจิตเต็มเท่าไหร่เอาจิตมาใส่ให้เต็มโถมให้เต็มถ้าเต็มเท่าใดเท่าใดยิ่งมีคุณภาพมากที่จะทำให้มันเจริญได้นี่วิธีการอธิบายอิทธิบาทของอาตมาต่างกันกับพระสมพงษ์พระสมพงษ์มีชายหนุ่มคนหนึ่งรากหญิงคนหนึ่งอยู่ปลายเขาฉันทะท่านก็อธิบายอะไรท่านว่าอะไรเสร็จแล้วอะไรเย็นเย็นเขาก็เดินไปอะไรฮะไปเพราะรักเดินไปหาเธอเพราะรักฉันก็เดินไปเย็นเย็นก็เดินไปฝนตกแดดออกก็เดินไปเพราะรักเดินไปเดินไปหาเธอเพราะรักนะมันมีความรักอยู่ที่โน่นเขาท่านก็แปลฉันทาว่าความรักความยินดีความพอใจก็แล้วแต่มันไปได้เพราะอามิตรล่ออธิบายอย่างนั้นมันมีสิ่งนั้นล่ออยู่อธิบายแล้วมันก็เลยเป็นโลกโลกธรรมดาก็มีฉันทะก็ถูกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะมันมีความพอใจแล้วมีสิ่งที่พอใจอันนั้นเป็นราคะล่อแต่ว่าอันนี้ถ้าจะพูดอธิบายเหมือนอย่างนั้นล่อก็เหมือนกันคุณต้องการสิ่งนี้เป็นสิ่งดีความดีคำว่าความดีนี่กลางๆที่จริงความดีอันนี้คือความไม่มีอะไรล่อมาล้างสิ่งที่คุณเคยหลงว่ามันเป็นของล่อคุณติดกามคุณติดโลกธรรมคุณมาท่านี้มาเพื่อล้างกามล้างโลกธรรมยินดีพอใจที่จะมาละล้างอันนี้คุณมีความรักผู้หญิงคนหนึ่งมาท่านี้กลับจะมาล้างความรักผู้หญิงคนหนึ่งนี่มันกลับกันไม่ได้ล่อบอกกลงๆอย่างเมื่อเช้าอาตมาอธิบายบอกคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยไม่ได้มาเพราะเดี๋ยวว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วจะร่ำจะรวยจะได้เป็นเศรษฐีจะได้รวยลาภรวยยศรวยสรรเสริญอาตมาไม่ล่อใครอ่ะบอกกลงๆจะมาก็มาที่มานี่จนนะอาตมาจะเอาให้จนหมดทั้งนั้นน่ะเอาให้หมดเนื้อหมดตัวเอาไม่เอาอ่ะเอาก็มาเพราะฉะนั้นเศรษฐีหรือคนที่ร่ำรวยเขาไม่กล้ามาอาตมาถึงบอกพวกหมู่ช่างเขาบอกเขาไม่กล้ามาหรอกเขามีเงินมีทองเยอะๆเขาไม่กล้ามาหรอกเขากลัวหมดเนื้อหมดตัวบอกโอ้โหนี่ท่านเล่นเปิดโปงบอกกลงๆงี้แล้วใครจะไปกล้ามาเราไม่บอกกลงได้ก็มาได้จะหาว่าอาตมาและเล็มเรียบเคียงอาตมาไม่และเล็มไม่เรียบเคียงใครอยากเอามาให้ก็เรื่องของคุณอยากเอามาให้คุณศรัทธาเลื่อมใสพอใจคุณก็เอามาให้คุณไม่เอามาให้ก็ช่างคุณเป็นไรใครมีสลึงหนึ่งมีเฟืองหนึ่งก็เอากันแค่สลึงแค่เฟืองนี่แหละมีสลึงมีเฟืองก็ใช้แค่สลึงใช้แค่เฟืองมันก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเลยเนี่ยมีสลึงมีสลึงมีเฟืองเนี่ยแบ่งๆกันซื้อหากินกันอยู่นี่มันก็เห็นไม่เห็นปัญหาก็อยู่กันได้แค่นี้ไม่ต้องเป็นเศรษฐีเงินถังอะไรมาที่ได้อุดได้หนุนเราก็ยังอยู่กันได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ่งมันเป็นเรื่องที่เชื่อยากคนข้างนอกเขาไม่เคยเชื่อไม่เชื่อช่างเขาเรามีของจริงเราพิสูจน์ไปยืนยันไปปีนี้เขาไม่รู้ปีหน้าเขาก็ไม่รู้ช่างแก่ตายจนตายแล้วไม่รู้กันเลยของเขาถ้าใครฉลาดจะมารู้วันไหนเมื่อไหร่ก็มาพิสูจน์มายืนยันมารู้ความจริงให้ได้เข้ามาเหมือนอย่างที่เมื่อเช้าใครพูดบอกว่าพระพิญโยบอกว่าส่งสปายมาอยู่ที่นี่ด้วยจริงหรือเปล่าว่าพระมีสปายมาจริงหรือเปล่ามีสปายมาก็ดีอยู่ทีมาดูดีๆส่งสปายมาแต่สปายตาบอดทั้งสองข้างมันจะไปได้เรื่องอะไรเราส่งสปายตาดีหน่อยที่มาส่งสปายตาถั่วตาบอดๆมาไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงมาแต่เพียงโทษเพียงผิดไม่ไปได้เรื่องอะไรก็คนในพวกเราเนี่ยมีคนบกพร่องนะมีคนผิดมั่งถูกมั่งมันมีแน่ก็เลยมามองแต่คนผิดเห็นมั้ยนี่ผิดโอ้นี่ผิดนี่บกพร่องนี่อย่างงี้แล้วก็จับไอ้พวกนี้ใส่คะแนนใส่คะแนนไปถึงก็เป็นรายงานก็จริงอีกมันจะไม่จริงแล้วก็ส่งอย่างงี้มาไม่ดูให้ท่วนรอบ ดูผู้ถูกบ้างดูผู้ผิดบ้างดูผู้ที่เขาทำได้ดีทำไม่ได้อะไรก็ดูบางสิคนมันก็คละเคล้ามันจะไปเอาทุกคนนี่มาที่นี่เปี้ยเลยดีหมดถูกหมดหาที่ไหนให้พระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่8องค์และให้ทำนี่ให้ถูกหมดทุกคนอาตมาท้าว่าพุทธเจ้าก็ทำไม่ได้ไม่ได้เอาไหมให้โลก10ลูกกับขี้ม้า1กองท้ากันท้าพนันโลก10ลูกแต่ละลูกมีเพชรอยู่ในโลกแต่ละลูกกันกองเท่าภูเขา70ลูกเอาโลกแต่ละลูกมีเพชรกองเท่าภูเขา70ลูกอยู่ในแต่ละโลกให้อีก8โลกแลกกับขี้ม้ากองเดียวอาตมานี่ให้โลกคุณคุณเอาขี้ม้ามาแลกอาตมาอาตมาจะเอาขี้ม้าของคุณคุณก็เสียขี้ม้าให้อาตมาอาตมาไม่เสียโลกไม่เสียลูกโลกที่มีเพชรด้วยจริงๆทำไม่ได้นะคุณไม่มีทางทำได้เพราะคนมันมากจริตและกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันยิ่งใหญ่นะไม่ได้เราทำไม่ได้เพราะมันจะมีคราคราวมีดีปนชั่วอยู่อย่างนั้นแหละมีดีปนเสียอยู่บ้างแล้วเราก็มาทำพยายามไปเราก็รู้อันไหนผิดอันไหนเสียอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงอย่าประมาทอย่าประมาทพยายามอุตสาหะวิริยะวิริยะภาคเพียรเรื่อยๆนะมีจิตใจอะไรก็ทำเมื่อเราได้ทำแล้วเราจึงจะรู้ว่าโอ้ตอแต่ก่อนนี้มีพระมาบวชกับอาตมานี่หลายองค์ฟังธรรมอาตมาแล้วโอ้โหอย่างนี้ไม่เอาแล้วมาบวชละมันเห็นอยู่แค่เอื้อมเลยเนี่ยจะมันได้จะได้อรหันต์อยู่ง่ายๆมาบวชเลยพอบวชไปตายเข้าใจผิดนึกว่าอรหันต์นี่จะได้ในวัน2วันในเดือน2เดือนนี้ตาย5ปีก็แล้ว7ปียังไม่ได้เลยแล้วท่านไม่รู้ตัวว่านั่นแหละจริงท่านหลงเฉยๆนะหลงนึกว่าตัวเองนี่มันยอดเยี่ยมแล้วจะได้หมูแม่เกือบจะใช้หมูแล้วจะได้หวานๆง่ายๆมันไม่ง่ายนะนึกว่าโอ้ยไม่กี่วันแค่เอื้อมเลยเนี่ยองค์ไหนมั่งลองนึกดูทีไหนยกมือที่องค์ไหนมั่งอ่ะนั่นนึกว่าโอ้โหมันแค่เอื้อมนะเนี่ยเข้ามาตายมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อคุณมาเจอเข้าอย่างนี้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วถึงรู้ตัวเถิดว่าโอ้เราเข้าใจตัวเราเองผิดเราหลงไปนึกว่าเราเป็นอุคติตัญญูที่แท้เราใสอยู่มันยังติดอยู่นี่ต้องแต่งต้องแต่งอยู่นี่ใสอยู่ไม่ใช่กูก็ติดตันอยู่ยังห้อยต้องแต่งต้องแต่งอยู่เนี่ยไขกุญแจก็ยังไม่ออกไขน็อตก็ยังไม่หลุดติดอยู่นี่แล้วมันยังไม่ได้มันทราบความจริงของเราทหารว่าที่จริงความจริงนั้นเรายังมีกิเลสอย่างพวกคุณนี่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาก็เคยพูดให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้เราก็นึกว่าเราเองเนี่ยมีกิเลสก็รู้ละแต่ว่าเอ๊ะนึกว่าเรามีกิเลสก็พอสมควรก็ไม่มากไม่มายอะไรนะพอมาปฏิบัติเข้าแล้วเอ๊ะเราก็นึกว่าเราได้นะเราละได้เอ๊ะยังปฏิบัติไปละไปเอ๊ะทำไมกิเลสมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรานึกว่าโอ้เรายิ่งมาปฏิบัติเรายิ่งมีกิเลสมากขึ้นไม่ใช่นะเรายิ่งตาดีที่จริงกิเลสของคุณมันมีมากอยู่แล้วมันมีมากอยู่แล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นมันจริงๆแต่ก่อนนี่อยู่ทั้งโลกเขาเรานึกว่าเราเก่งเราแน่เราไม่มีกิเลสเราไปถามที่คนในโลกบอกโอ้ทุกวันนี้ฉันก็ไม่โกรธไม่แค้นเครียดอะไรใครหรอกไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองใครไม่โลภทุกวันนี้ไม่โลภยังไปถามที่คนที่มีหอบผอผอมผามเยอะๆเนี่ยโอ้ฉันหยุดโลภแล้วทุกวันนี้ไม่โลภอะไรหรอกเขาไม่รู้นะไม่รู้นึกว่าเขาเองไม่โลภจริงๆแหมอย่างกับเราพูดกับพระอรหันต์เขาบอกเขาไม่ได้โลภไม่ได้โกรธอะไรหรอกทุกวันนี้ไม่เห็นจะโลภจะโกรธอะไรเลยก็อยู่ไปทำอะไรก็โอ้โหเสียสละนะเนี่ยสร้างฐานทำงานก็ไปอยู่เนี่ยไม่ยังกับเราพูดกับอรหันต์น่ะเขาไม่รู้จริงๆเหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่เข้าใจว่าเราเองมันมีพอมาปฏิบัติเข้าแล้วถึงเห็นว่าโอ้ไอ้นี่ก็กิเลสไอ้อย่างนี้ก็เรียกกิเลสไอ้อย่างนี้ก็ต้องต่อสู้มันโอ้แต่ก่อนเราไม่เคยระวังระวัยแต่ก่อนเราไม่เคยมีสติสัพพัญญะไม่เคยมีปัญญารู้ว่าอ๋ออย่างนี้หรือไอ้หน้าตากิเลสเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าโอ้นี่กิเลสอีเลยโอ้โหทำไมกิเลสมันเยอะนักในตัวเรานั่นสิของจริงแล้วไปหอบมาว่าตั้งเมื่อไหร่อ่ะ มาอยู่กับอาตมาพอมาอยู่กับอาตมาแล้วอาตมาก็เลยจับกิเลสยัดเข้าไปให้ยัดโกยเข้าไปให้ยัดเข้าไปให้คุณก็เลยมามีกิเลสในนี้งั้นเหรอเปล่านะที่นี่ไม่ได้มันเอากิเลสอะไรมาแอบโกยแอบยัดใส่กันให้นะที่นี่ไม่มีนะที่นี่พยายามที่จะขัดเกลากันนะไม่ใช่ที่นี่จะเอากิเลสมาติดกอบกองยัดเยียดกันนะที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วกิเลสทำไมของคุณมากอ่ะคุณมีตาดีมันเกิดญาณทัศนะมันเกิดตาทิพย์มันเกิดเห็นแต่ก่อนนี้มันมีอยู่จริงๆแต่มันไม่เห็นมันไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสตอนนี้มันรู้แล้วโอ้โหเรานึกว่าเราไม่มีกิเลสที่ไหนได้กองเบลอเธอนะเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเราถึงรู้ว่าโอ้นึกว่ามันง่ายนึกว่ามันแม่คงไม่ยากแล้วอีกวันเดียวแต่นั้นอรหันต์เอาแน่ๆเอาเข้ามาแล้วปฏิบัติไปโอ้โหไอ้นั่นก็มากไอ้นี่ก็มากยิ่งลึกยิ่งละเอียดเข้าไปอีกโอ้โหลึกๆเข้าไปอีกคุณจะเกิดญาณเองคุณจะรู้เองว่าอ๋อมันมีลึกซึ้งมันมีอย่างงั้นอย่างนี้อีกตั้งไม่รู้กี่ชั้นโอ้อยู่ในภพก็มีอีกนอกภพนี่ก็ยังไม่เสด็จยังไม่สะอาดทั้งหมดและยังมีในภพอีกโอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยเนี่ยคุณจะดูคุณจะรู้ได้เลยคนที่มาศึกษากับอโศกจึงจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางท่านพุทธทาสสอนกับทางอโศกสอนนี่ต่างกันทางท่านพุทธทาสสอนน่ะดูถูกกิเลสเหมือนกับมันเอ้ยไม่มีเดี๋ยวนี้หายโง่ก็เลิกกันเมื่อโง่เมื่อใดเมื่อนั้นมีตัวกูของกูเมื่อไม่โง่เมื่อใดเมื่อนั้นไม่มีตัวกูของกูแหมมันหวานกล้วยปิ้งเหลือเกินมันง่ายอะไรเช่นนั้นคุณไม่โง่เมื่อใดเมื่อนั้นคุณไม่มีตัวกูของกูคุณโง่เมื่อใดคุณมีตัวกูของกูเมื่อนั้นนี่หลักเกณฑ์ของท่านที่จริงเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งเหมือนกันคุณเองคุณไม่มีสติคุณไม่รู้ตัวสัมผัสแตะต้องไอ้นู่นไอ้นี่คุณไม่รู้ตัวคุณก็ปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาและคุณก็ไม่มีทางที่จะขจัดไม่มีวิธีการขจัดทีนี้เขามีวิธีการเหมือนกันนะทางด้านสายธรรมพุทธศาสนามีวิธีการว่าเมื่อเรากระทบสัมผัสอะไรแล้วเราก็รู้ตัวว่าอย่าให้มันโง่มันไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรปัดมันทิ้งเลยเหมือนลักษณะที่ท่านเจ้าคุณนอบอกว่าเราอย่าทำให้ใจหม่นหมองอย่าทำให้ใจมันร้อนรนอย่าทำให้มันใจทุกข์ทำให้ใจสบายสบายอะไรทำให้ใจหม่นหมองทำให้ไม่ชอบใจไม่สบายใจแม่นิดแม่น้อย get it out นะท่านใช้ภาษาฝรั่งท่านเคยพูดซ้ำซากท่านเจ้าคุณนอ get it outพอมาตกถึงพระโพธิลักษณ์บอก get it out ใช้ไม่ได้ kick it out นะมาถึงพระโพธิลักษณ์ต้องใช้สำนวน kick it out เคี้ยมันออกนี่พูดสุภาพหน่อยถ้าพูดจริงๆก็ต้องเตะมันออกไป kick it out เตะมันออกไปเลยนี่เป็นวิธีการเหมือนกันแต่มันแหมไอ้คำว่าเตะมันออกเนี่ยไม่รู้ไปเตะตรงหัวมันตรงไหนตรงหางมันจะเตะตรงก้นตรงแข้งตรงขามันไม่มีตัวตนอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดมันง่ายจริงๆแต่วิธีการที่จะบอกอันนี้แหละจะเอามันออกเร็วๆไวๆนี่แหละต้องฝึกปรือจับหัวจับหางมีลิมิตรู้นิมิตมันเลยว่าอ๋อทำชะนี้ทำอย่างนี้อันนี้นะรู้เองไปปัจจตังอ๋อทำอย่างนี้มันออกไปจะออกเร็วออกช้าเลยทำอย่างนี้มันออกช้าก็มีให้เรารู้อยู่ตลอดว่ามันมันไม่ง่ายมันไม่ได้ทันทีก็รู้ของเราจนทำได้แค่คล่องต้องออกได้ทันการได้ไวขึ้นก็รู้เป็นของเรานี่เลยว่าเราทำจึงจะรู้พอคุณมาอยู่กับอโศกคุณถึงรู้ว่าอ๋อไอ้ที่บอกว่ามันไม่มีตัวกูของกูเนี่ยที่จริงตัวกูนี่ดื้อๆนะไม่ง่ายนักไอ้ที่บอกว่าไม่มีตัวกูของกูเนี่ยมันมีเราเรียนรู้ว่ามันมีตัวกูของกูและเราก็ทำให้ตัวกูนี้ออกไปไม่มีตัวอัตตาตัวตนของเราหรือกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าตัวกูนี่รวมหมดเลยอัตตานี่รวมกิเลสตั้งแต่หยาบกลางละเอียดสักกายะกิเลสหยาบท่านก็ไม่ได้แบ่งชั้นอย่างนั้นมาท่านพุทธทาสไม่สอนสักกายะไม่อธิบายขั้นต้นท่านเล่นรวมเลยอัตตาตัวตนหมดกิเลสอะไรท่านก็ตีคลุมไปหมดเลยตีตัวเดียวท่านไม่มีโสดาสกิทาอนาคาเป็นระดับท่านอธิบายเป็นหลักวิชาบ้างแต่ท่านไม่ได้สอนคนให้บอกเอานะเอาขั้นโสดาอย่างนี้ก่อนแล้วนี่ขั้นสกิทาขั้นนี้ท่านไม่เน้นท่านไม่ทำเหมือนอย่างอาตมาสอนโสดาสอนเน้นแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังศีล5อบายมุขศีล5อบายมุขเน้นอยู่เดี๋ยวนี้แม่สอนอะไรก็จะเรื่องโลกโลกสวยแก้วสมวันนั้นพบกับท่านพรหมบอกนี่ท่านพรหมใช่ไหมที่บอกว่าเลิกสอนโลกิยะทิเทมาถอนโลกุตตระสักทีบอกท่านโพธิรักษ์อ่ะใช่ไหม อ๋อโยมสกุลเมืองเออโยมสกุลเมืองไม่ใช่ท่านพรหมโยมสกุลเมืองสกุลเมืองบอกว่าแม่มาบอกท่านโพธิลักษณ์มังสีสวัยแก้วสมบอกหยุดสอนในโลกียะสักทีสิมาสอนโลกุตระสักทีแต่มันไม่ได้เห็นไหมล่ะนะมันก็มีคู่ต่อสู้มีศัตรูอยู่งั้นแหละสอนโลกียะเลิกสอนสักทีสิโลกียะมาสอนโลกุตระนี่อย่างเขาสอนนี่เห็นไหมไม่มีศัตรูเลยก็จะไม่มีศัตรูยังไงเพราะว่าไม่มีใครรู้เรื่องก็ไม่เป็นศัตรูด้วยแต่อาตมาสอนมันรู้เรื่องเฮ้ยนี่มาแย่งของหวานของอร่อยของอ้วไปเว้ยไม่เอาว่าจะยังรักของอ้วอยู่นี่เรื่องอะไรเลยก็ต่อสู้สิมันเสียผลประโยชน์ดูด้วยแต่อาตมาสอนมันรู้เรื่องเฮ้ยนี่มาแย่งของหวานของอร่อยของอ้วไปเว้ยไม่เอาว่าจะยังรักของอ้วอยู่นี่เรื่องอะไรเลยก็ต่อสู้สิมันเสียผลประโยชน์มันเสียโลกียะของเขาอ่ะเขาก็ต้องต่อสู้ดึงโลกิยะเอาไว้ไอ้เราเองก็บอกหยุดเลิกมานี่พวกคุณก็แต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ถึงเข้ามาทางนี้ก็ทิ้งทางโน้นมามันก็ต้องต่อสู้ที่พวกนู้นก็พวกหมู่ใหญ่ด้วยมันก็ต้องต่อสู้กันหน่อยแหละเขาก็ต้องต่อสู้ของเขาไว้เรื่องอะไรให้ไปล้มล้างโลกิยะเขาหมดเขาก็เจ๊งโลกิยะกันพอดีมันจะไปได้แล้วเสียชื่อซาตานเสียชื่อผีมารหมดโลกนี้ผีมารมันก็ต้องรักษาตัวชีวิตของมันเหมือนกันมันก็ซัดอยู่อย่างนั้นน่ะมันแน่นอนเลยมันของจริงแต่แกก็พูดของแกอย่างนั้นน่ะแกก็ว่าเราสอนโลกุตระเอ้ยเราสอนโลกียะเราชี้โลกียะแล้วให้คุณรู้เท่าทันโลกียะแล้วบอกวิธีการฆ่าโลกียะมีศีลสมาธิปัญญามีกรรมฐานมีวิธีการให้กระทำเมื่อกระทำแล้วคุณก็ถึงจะหลุดออกมาจางออกมาคลายออกมาลดละปลดปล่อยออกมาได้ออกมาคุณก็รู้ว่ามันได้ออกมาเป็นยังไงได้มากได้น้อยคุณก็รู้เออได้จนกระทั่งอันไหนหมดคุณก็รู้จึงเรียกว่ารู้ของจริงตามความเป็นจริงคือรู้ว่ากิเลสมันมีจริงแล้วมันก็หมดออกไปจริงจริงจึงรู้ของจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้ว่าหายโง่ฉลาดเข้าใจเซนซาโตริสว่างแจ้งเท่านั้นแล้วก็เสร็จเลยสบายเลยไม่ใช่ตรรกวิทยาเข้าใจแล้วก็แหมมันเข้าใจลึกซึ้งไม่มีอะไรขัดข้องใจแล้วก็ว่าไอ้นี่แหละคือความบรรลุไม่ใช่นะมันรู้ว่ากิเลสคือกิเลสรู้วิธีละกิเลสรู้ว่าเราละกิเลสไปจริงๆเลยอบรมฝึกฝนจนกระทั่งกิเลสลงออกไปกิเลสน้อยกิเลสจางกิเลสหมดแล้วเลยมันยังมีอีกไม่เวียนมาอีกหรือเปล่าโอ้มึกว่าหมดแล้วมันยังเวียนมาอีกนะยังมีอยู่อีกมายังย้ำอยู่อีกเนี่ยเอาเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปประมาทแม้โทษภัยมีประมาณน้อยจะยังเวียนวนอยู่อีกก็ไม่เอาทำจนกระทั่งมันไม่เวียนไม่วนไม่มาแย้มหน้าอีกเลยหายไปเลยเงียบสนิทสงบสนิทคำที่ท่านใช้นั่นแหละสะอาดสว่างสงบสะอาดจริงๆไม่มีสว่างแปลว่ารู้ชัดเลยว่ามันไม่มีสะอาดแล้วนี่แหละสงบสงบจากกิเลสกิเลสตายเห็นกิเลสตายอยู่ตายอยู่อนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสไม่ใช่อนัตตาคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อันนี้แหละตัวตนที่จริงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็สลายทั้งนั้นเป็นอรหันต์แล้วนี่เหลือสุดท้ายเหลือร่างกายรูปนามขันธ์5ตายแล้วก็สลายแต่ขอยืมอาศัยจิตวิญญาณก็ขอยืมอาศัยรูปนามขันธ์5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยแล้วผู้เป็นอรหันต์จะเข้าใจแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมันติดใจอะไรเลยแต่ว่ามันมีนะโดยสมมุติสัจจะยังมีตัวตนนะไม่ใช่ไปเข้าใจด้วยเหตุผลเท่านั้นว่าไม่มีตัวตนซึ่งอาตมาบอกแล้วว่าทำไมพวกคุณไม่รู้นานแล้วคุณปู่อะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันรู้นานแล้วแต่ว่าต้องจับให้แม่นเลยจับให้มั่นคันให้ตายว่ากิเลสคืออย่างนี้ตัวตนกิเลสนี่เองไม่ใช่ตัวตนอื่นตัวตนกิเลสที่เราไปติดยึดมาตั้งแต่เหตุปัจจัยที่หยาบโสดาเหตุปัจจัยสูงมาสกิทาเหตุปัจจัยสูงลึกซึ้งขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกอนาคาหมดเหตุปัจจัยเลยตอนนี้ที่เป็นตัวตนของกิเลสเกลี้ยงเป็นอรหันต์นี่สรุปง่ายๆต้องเห็นจริงมีของจริงตามความเป็นจริงได้ก็จริงตามที่ได้มันยังได้ไม่หมดก็รู้ตามจริงว่าได้แต่ยังไม่หมดตามจริงไม่ใช่เป็นหลงละเมอเพ้อพกเอาได้ก็ไม่รู้ได้จริงก็ไม่รู้ไม่ได้ก็ไม่รู้มีแต่เข้าใจเฉยๆไอ้เข้าใจเนี่ยมันได้ตั้งนานแล้วพวกเราไม่เข้าใจหรืออย่างที่ท่านพุทธทาสสอนแล้วเข้าใจกันเราเข้าใจในความหมายแต่แค่ว่าเข้าใจนี่เราเข้าใจแล้วแต่ยังเหลือแต่จะเป็นรู้แล้วแต่ยังเหลือเป็น เป็นให้ได้เป็นให้จริงตามที่เรารู้เป็นให้ชัดนะอาตมาหมู่นี้อธิบายธรรมะพวกนี้ขึ้นต่อฐานท่านพุทธทาสท่านสอนเอาไว้ปูพื้นฐานที่เป็นศีลปฏิปรามาสเป็นความหลงผิดในอะไรจะได้หลายอย่างหลายอันนั่นเป็นบุญคุณที่ท่านทำเอาไว้ดีมากนะและท่านก็เอาธรรมะสำคัญสำคัญเข้ามายืนยันกับสังคมกับมายืนยันในธรรมะเอาปฏิจจสมุปบาทเอาอิทัปปัจจยตาเอาสุญญตาเอาอนัตตาพวกนี้มาสอนดีถูกนะดีนะท่านสอนไว้นี่เป็นบุญเป็นคุณมากดีนะเพราะงั้นเราก็เคารพนับถือท่านในจุดที่ท่านมีสิ่งดีถ้าไม่มีท่านเละๆเทะๆโออะไรต่ออะไรต่างๆนานาสุศาสนาไปไม่รอดแต่นี่มันตั้งหลักตั้งลำไว้แหมคุณปู่เนี่ยขอคารวะนะที่ได้สร้างสรรค์สิ่งนี้เอาไว้ให้ลูกให้หลานดีนะดีทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเราก็ว่าดีสิ่งที่มันยังบกพร่องเราก็แก้ไขปรับปรุงอย่าไปเนรคุณอย่าไปเป็นคนไม่ดีเป็นคนเนรคุณเป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่ไม่รู้คุณคนเป็นคนไม่รู้คนทำดีคนทำความดีแม้แต่ขนาดใดขนาดไหนก็แล้วแต่นะอาตมาระลึกถึงแม้แต่อย่างที่ว่าเนี่ยตามอหลอมาเขียนคำวิจารณ์ว่าอาตมาอาตมาก็ยังนึกถึงแง่เชิงดีของเขาเนี่ยที่อาตมาวิเคราะห์ฟังแล้วอาตมาได้มาตรการเนี่ยเพราะแกนะแกจะเจตนาบ้างในส่วนที่ว่ามันไม่ค่อยดีนะก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนดีมันเป็นผลที่อาตมาเห็นว่าก็เจตนาอันนึงส่วนดีของแกก็มีละมีความรู้สึกหรือมีสำนึกอันนึงที่หมายดีว่าให้จัดการมันเป็นไปเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่อาตมาแต่เห็นแก่สัจธรรมเห็นแก่ความจริงที่แกเองแกเห็นเห็นแก่ความถูกต้องที่แกเองแกเห็นก็จริงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ไว้หน้าอาตมาไม่ใช่เห็นแก่อาตมาก็ดีนะนะไอ้นี้เราก็ต้องรู้ว่าจุดดีของคนที่เขาทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแล้วก็พยายามรู้แล้วก็พยายามเข้าใจเขาเพราะคนที่เขาทำไม่ดีก็ช่างเขาเถอะเรารู้แล้วว่าไม่ดีก็แล้วไปนะบางคนเราจะมีอิทธิบาทจะมีความพอใจก็ต้องรู้ชัดอาตมาพูดนี่ที่จริงโดยหลักการมันก็เป็นหลักการที่พูดซ้ำพูดซากเอามาขยายความเพิ่มเติมเมื่อนั้นเมื่อนี้เข้าไปเท่านั้นเองนะแต่โดยเป้าใหญ่โดยแกนแล้วเราก็มันเพื่อละนายคลายเพื่อรู้กิเลสนะจะมานำมาซ้ำซากเจาะชัยฉีกลึกให้กว้างให้ลึกเข้าไปอีกมากมายหลากหลายอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นนี่ก็เพื่อที่เราจะได้รู้เพิ่มรู้เติมคนที่รู้เพิ่มรู้เติมก็เกิดฉันทะพอใจหมดสงสัยคลายสงสัยดังที่พระพุทธเจ้าท่านว่าฟังธรรมแล้วมีอนิสงส์ในการฟังธรรม5ประการฟังแล้วก็ได้ฟังดีนะมีสิ่งใหม่สิ่งแปลกไอ้นี่ใหม่แปลกขึ้นฮะสิฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นมาแม้จะมีแกนเก่าแต่มีอันนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นใหม่แปลกขึ้นมาอีกเสริมขึ้นมามันมีได้ทุกทีอะเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่มันมีบางทีก็มากพอสมควรก็ทำให้เราเองเข้าใจขึ้นเข้าใจลึกนะมีความเข้าใจลึกขึ้นไอ้ที่เคยเข้าใจแล้วเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะเป็นอนิสงส์ข้อที่2ข้อที่3ทำให้เราคลายสงสัยไอ้ที่สงสัยอยู่ก็ค่อยคลายจางคลายจางสงสัยลงไปอีกเป็นข้อที่3เป็นอนิสงส์ข้อที่3ข้อที่4เป็นสัมมาทิฏฐิตรงขึ้นเรื่อยสัมมาทิฏฐิตรงขึ้นเรื่อยตรงขึ้นเรื่อยสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนคุณนึกว่าคุณสมาธิถี่แล้วสมาธิถี่เหมือนกันแต่สมาธิถี่อย่างนี้บ้างอ่ะพอยิ่งฟังแล้วได้ข้อมูลได้แล้วแหมมันตรงก็ไปอีกตรงอย่างนี้บ้างอยู่นะจนกระทั่งมันจะตรงเข้าไปเลยยิ่งมากยิ่งมากก็ยิ่งตรงเมื่อตรงแล้วทีนี้หมดวิจิกิจฉาหมดอะไรแล้วเสร็จไม่ลังเลสงสัยแล้วก็สมาธิถี่ตรงเลยทีนี้แล้วก็เหลือปฏิบัติลูกเดียวนะข้อที่5เนี่ยทำให้ความเลื่อมใสศรัทธาเกิดเลื่อมใสศรัทธาเบิกบานแจ่มใสอานิสงส์5ข้อเกิดจริงๆฟังธรรมแล้วจะได้สิ่งเหล่านี้เติมเสริมหนุนเติมเสริมหนุนเติมเสริมหนุนเติมเสริมหนุนขึ้นมาเรื่อยๆตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาได้จริงๆเพราะผู้ใดได้แต่เสียเวลาเปล่ามาก็มานั่งซึมไปซึมมาฟุ้งซ่านไปนั่งโงกนั่งงงนั่งหลับไปก็ไปอาศัยกลุ่มอาศัยหมู่เพื่อมาสร้างกิเลสให้ตัวเองเท่านั้นก็ทำไปนรกใครนรกมันใครสร้างนรกก็เอานรกใครสร้างสวรรค์ก็เอาสวรรค์น ใครสร้างอะไรได้ดีคนนั้นก็ได้ดีใครไม่สร้างส่วนที่ดีสร้างส่วนที่เสียก็ได้ส่วนที่เสียของตนเองทั้งที่เขานำมาอยู่ด้วยกันตั้งเยอะแยะหลายคนหนุ่มมั่งแก่มั่งเด็กมั่งเขาก็ต่างหน้าต่างตาศึกษาเอาไปคนได้ก็ได้ไอ้คนไม่ได้ก็ไม่ได้อาตมาก็แม่ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามเก่งที่จะให้ได้กันหมดทุกคนให้ได้มากมากคนให้ได้แต่มันก็สุดเก่งมันไม่เก่งกว่านี้เพราะนั้นบางคนก็ปล่อยเห็นโอ้ยหมาข้าไปกินหมาข้าไปกินก็ยอมให้กินอยู่นั่นแล้วขบหัวแล้วกินตับแล้วก็เฮ้ยอย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็ยอมเอาตัวเองเนี่ยยื่นตัวเองไปให้หมาข้าหมาขบมาอาตมาจะไปช่วยได้ยังไงพยายามบอกพยายามเตือนพยายามขุดคุยพยายามชี้พยายามพาทุกวิถีทางพูดดังก็แล้วพูดแรงก็แล้วด่าเจ็บๆก็แล้วยิ่งด่าเจ็บยิ่งชาด้านไปอีกยิ่งซาดิสเข้าไปอีกไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วถ้าทำหวานๆหรือก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันชินมาแล้วฟังธรรมะหวานมามากแล้วทีนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี่ที่อาตมาอยากจะเสริมก็เอาองค์ธรรมของนาถสูตรหรือนาถกรณธรรมเอานาถกรณธรรมมาเสริมเข้าไปหน่อยนึงนะไว้วันหลังอธิบายละเอียดนี่ก็เอามาทวนซะก่อนนาถกรณธรรมก็คือมีกรรมฐานหรือมีศีลข้อที่1ข้อที่2พระหุสูตรศีลก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจทำความเห็นแจ้งทำปัญญาให้กระจ่างพระหุสูตรให้รู้ยิ่งรู้จริงรู้มากรู้ลึกรู้ซึ้งรู้ให้กระจ่างพระหุสูตรรู้เพิ่มท่านแปลว่าผู้รู้หรือรู้มากแต่ไม่ใช่คนรู้มากเอาเปรียบคนทั้งหลายนะพระหุสูตรไม่ใช่อย่างนั้นนะพระหุสุตตะหรือพระหุสัจจะอาตมาใช้ซ้อนกันเสมอพระหุสูตรกับพระหุสัจจะนี่โดยอธิบายเป็นสองในถ้าพระหุสูตรเอาพยัญชนะมายืนยันเลยว่ารู้เพราะฟังสตุสุตตะแปลว่าฟังมากอ่านมากศึกษามากแบบอ่านแบบรู้ทฤษฎีรู้มากอย่างนั้นทีนี้พระหุสัจจะนั่นคือพระหุนี่แปลว่ามากสัจจะก็คือมันถึงความจริงมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่รู้เท่านั้นเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงขึ้นได้เพราะงั้นเรียกว่าผู้รู้หรือรู้มากเหมือนกันพระหุสูตรหรือพระหุสัจจะข้อ3มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัมรกัลยาณสัมปวังโกมีมิตรดีมีสหายดีอาตมาแปลกัลยาณสัมปวังโกนี้ว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วนะท่านธรรมโกสาจารย์แปลว่าอะไรผู้สนับสนุนดีท่านธรรมโกสาจารย์แปลว่าผู้สนับสนุนดีอาตมาแปลว่าสังคมสิ่งแวดล้อมดีสัมปวังโกเนี่ยวังโกนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะสัมปวังโกเนี่ยเป็นองค์ประกอบแห่งความพร้อมมันเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะท่านแปลคำว่าผู้สนับสนุนดีเนี่ยกระจายมาจากคำว่าเพื่อนดีแต่เดิมก็แปลว่าเพื่อนดีมันก็ซ้ำแซะอยู่เนี่ยมิตรดีสหายดีเพื่อนดีว้ามันไม่คลี่คลายเลยไม่ขยายความออกมามากมายมันไม่เห็นชัดพอขยายขึ้นมาท่านองค์นั้นมาขยายขึ้นมานิดเป็นผู้สนับสนุนดีเท่านั้นอาตมาก็มาย้อนทวนดูที่พยัญชนะอีกทีนึงอ๋อถึงเห็นชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มกว่านั้นนะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมแม้แต่พฤติกรรมจิตวิญญาณของเพื่อนเราทั้งหมดนี่รวมเป็นเลยรวมเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมเลยดีเพราะงั้นอยู่กับมิตรสหายเนี่ยจะมีสังคมสิ่งแวดล้อมจะมีองค์ประกอบมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานามีแม่พิมพ์แบบพิมพ์มีพฤติกรรมมีความคิดนึกมีกรรมการงานมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมดีทั้งสิ้นจะช่วยได้มากนะ4เป็นผู้ว่าง่ายนะเป็นผู้ว่าง่ายสุวัจโจอันที่1ก็ศีลน่ะไม่มีปัญหาอะไรอันที่2พระหุสุตตะหรือพระหุสัจจะอันที่3กัลยาณมิตรโตกัลยาณสัมสหายโยกัลยาณสัมปวังโกอันที่4สุวัจโจหรือสุวัจจสุวัจจสโตก็ได้สุวัจโจแปลผู้ว่าง่ายสอนง่ายหรือโสวัจจสโตหรือสุวัจจสุวัจจสโตก็ได้สุวัจโจแปลผู้ว่าง่ายสอนง่ายหรือโสวัจจสโตโสวัจจหรือสุพัชจักก็ได้นะสุพัชจักก็ได้คำพูดสุพัชจักแปลว่าพูดง่ายพูดดีพูดแล้วได้ดีได้พูดง่ายๆว่าง่ายสอนง่าย ข้อ5เอ้ยข้อ5เออใช่ข้อ5เป็นผู้ขยันนะเป็นผู้ขยันเป็นผู้ขยันอันนี้นี่เป็นการขยันต่อการงานทั้งหลายนะพระวลีท่านบอกว่าสุภัมมจรีนังอุจจาวาจานิกิงกรณีเยสุหรือกิงกรณีกิงกรณียานิรวมความเอาง่ายๆก็ว่ากิงกรณีเยสุทักขตาเนี่ยในวรรณวกวาทท่านก็ย่อคำแล้วก็ใช้คำว่าอย่างนั้นคือเป็นผู้ที่เอาใจใส่กิงกรณีเยสุทักขตาขยันการงานเอาใจใส่ในการงานของเพื่อนไม่ใช่การงานทำกิจเรานะไม่ใช่การงานทำกิจตนอันนี้อาตมาย้ำเสมอในนาถกรณธรรมนั้นมีทั้งสองอันขยันทำตนละเป็นคนเพียรละอกุศลของตนมันมีอยู่ในข้อ7ส่วนข้อ5นี่ขยันการงานเพื่อนฝูงดูแลช่วยเหลือเฟื่อฟ้าเอาใจใส่อุจจาวจานินี่หมายความว่าทั้งงานต่ำงานสูงงานละเอียดงานหยาบอุจจาวจานินี่แปลว่าทั้งงานต่ำงานสูงงานละเอียดงานหยาบเป็นผู้ที่เอาใจใส่มีกิงกรณีเยสุทักขตาเป็นคนที่ขยันมันเพียรดูแลช่วยเหลือเฟื่อฟ้ามีกระจิตกระใจช่วยเหลืองานการเป็นคนขยันนะเราสร้างสิ่งเหล่านี้นาถะแปลว่าที่พึ่งนาถกรณธรรมแปลว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราทำอย่างนี้มีอย่างนี้แต่ละข้อแต่ละข้อมีศีลมีพระหุสูตรนี่เป็นที่พึ่งของเราทั้งนั้นมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นที่พึ่งของเรานะเราได้พึ่งสิ่งเหล่านี้นะเป็นคนว่าง่ายนี่ได้พึ่งนะใครเป็นคนว่ายังยากว่ายากไม่มีที่พึ่งนะถ้าใครเป็นคนว่ายากสอนยากเนี่ยเดี๋ยวใครเขาบอยเดี๋ยวใครก็พรหมทันเดี๋ยวใครเขาก็ไม่เอาใจใส่เดี๋ยวใครเขาก็ไม่เอาเรื่องด้วยไม่มีที่พึ่งนะเป็นคนว่ายากสอนยากนะเป็นคนดื้อด้านเป็นคนที่เอาแต่ตัวเอาแต่ตนมานะไม่มีที่พึ่งเราไม่สร้างนาถกรณธรรมไม่สร้างที่พึ่งให้ตนเพราะผู้จะสร้างที่พึ่งให้ตนต้องทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่เข้าใจอยู่กับหมู่กับฝูงดัดตนเองเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนตนเป็นคนมีอัปปัจจายนามัยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาพยายามที่จะเข้าประสานเป็นไปได้ว่านอนสอนง่ายและก็ขยันหมั่นเพียรในกิจเพื่อนฝึกฝูงกิจงานการที่ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันกระทำข้อ6เป็นผู้ใคร่ในธรรมธรรมกาโมเป็นผู้ใคร่ในธรรมอยู่เสมอไอ้ใคร่ในธรรมนี่เราก็รู้ด้วยความหมายละในภาษาเป็นผู้ที่ปรารถนาจะได้ทำจะได้ทำจะได้ทำเราก็จะต้องรู้ตัวเราเองเลยว่าตอนนี้เราเบื่อแล้วนะแม่มันเซ็งเซ็งมันไม่อยากจะเอาแล้วทำนี่กำลังไม่มีที่พึ่งแล้วนะกำลังไม่มีที่พึ่งแล้วรู้ตัวนะมันไม่เป็นธรรมกาโมมันไม่ใคร่ในธรรมมันไม่อยากในธรรมมันไม่ยินดีในธรรมมันชักจะไอ้ธรรมะเนี่ยยิ่งไวโลกียะนี่มันหอมหวานดีเหมือนกันนะมันสดใสสาบสามเหมือนกันนะมันไปโน่นเลยแล้วก็มีหวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่แน่ตายแน่ไอ้หวังถ้าอย่างนั้นแล้วก็ออกไปแบบนั้นแล้วตายแน่ไอ้หวังมีหวังตายแน่เลยไม่รอดแน่ถ้าเผื่อว่าจิตหรืออารมณ์ของเราต้องรู้ตัวรู้สึกตัวสึกตนทำไมเราถึงเซ็งธรรมะทำไมเราไม่เป็นธรรมกาโมทำไมเราไม่ใคร่ในธรรมเราไม่ยินดีในธรรมทำไมเราไม่มีอิทธิบาททำไมเราเฉื่อยชาทำไมเราเซ็งต่อธรรมะคนหาปรึกษาหาหรือมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมมีดีอย่าไปนั่งมุ่นอยู่คนเดียวมุ่นไปมุ่นมาก็โอ้ไอ้นั่นก็ดีความหลังมาแม้คนนั้นเขาก็เคยดีกับเรานะคนนั้นคนนี้ก็แหมเราเคยกินเคยอยู่เคยเที่ยวเคยสนุกเฮฮานะไม่ช้าไม่นานประเดี๋ยวก็อีด่างเอาไปกินตายแน่ไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังอีด่างเอาไปกินแน่แบบนั้นเพราะงั้นตรวจตราดูดีๆนะต้องให้มีจิตใจเป็นผู้มีธรรมกาโมอยู่จึงจะเป็นผู้ที่มีที่พึ่งมีที่พึ่งแห่งธรรมธรรมกรณะนะธรรมไอ้นาถกรณธรรมธรรมะที่เป็นที่พึ่งจงกระทำถ้ามันไม่มีธรรมกาโมก็ต้องสร้างต้องทำต้องจะสร้างยังไงก็ต้องพยายามหาจุดบอดหาจุดที่มันทำไมถึงเซ็งทำไมถึงไม่เอาทำไมมันถึงไม่ตือรือร้นในทางธรรมทำไมมันถึงเฉื่อยถึงชามันถึงเบื่อถึงหน่ายธรรมะแทนที่มันจะใคร่ธรรมะนะเราต้องพยายามจริงๆนะเป็นผู้ที่ต้องพยายามนะเป็นผู้ ป็นผู้ฟังไอ้นี่บอกเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมมันเป็นที่รักเป็นผู้ใคร่ในธรรมนี่จะเป็นผู้ที่ฟังธรรมก็รื่นเริงเบิกบานเป็นผู้แสดงธรรมก็แสดงธรรมรื่นเริงเบิกบานไม่ใช่เซ็งเหนื่อยเฉยข้อละครั้งแล้วอึดอัดไม่อยากขึ้นเลยศาลาพอเวลาไม่ข้อละครั้งแล้วก็เดินเฉยเฉยไอ้เพื่อนฝูงเขาทำขยันการงานเขาข่าราเริงเบิกบานเขาศึกษาคุยธรรมะมีโน่นมีนี่ช่วยกันทำไอ้โน่นไอ้นี่อะไรแต่ไรดูแม่มันน่าเอ็นดูคนที่ทำไอ้คนที่ไม่น่าเอ็นดูก็แม่มันน่าเหม็นทำไมมันถึงเป็นคนเหม็นเหม็นอย่างนั้นนะทำแล้วน่าเหม็นนะเน่าตั้งแต่ยังไม่ตายมันทำตัวให้เหม็นหน้าเหม็นมันก็เป็นจริงนะเพราะงั้นผู้ใดเป็นอย่างนั้นแล้วมันเห็นเราเองเราก็ต้องรู้ตัวจนคนอื่นเขาเห็นนี่แย่แล้วนะเอ๊ะคนนี้ไม่เป็นธรรมกาโมแล้วเขาเห็นแล้วเราแย่เพราะเราเองต้องตรวจตัวเองต้องดูตัวเองเสมอข้อที่7เมื่อกี้บอกไปแล้วอารัฏฐวิริโยอารัฏฐวิริยะเป็นผู้ที่ภาคเพียรปรารภความเพียรในการที่จะละอกุศลธรรมทั้งหลายของตนเป็นผู้ที่ภาคเพียรละอกุศลธรรมให้แก่ตนแก่ตนนะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรอารัฏฐวิริยะในการที่จะทำตนให้ออกจากกิเลสต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นผู้ใดยังมีสติสัพพัญญะแล้วก็รู้ตัวว่าเราก็รู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็เพียรทำด้วยความเบิกบานพอใจร่าเริงทำจะทำอะไรเหน็ดอะไรเหนื่อยอะไรหนักอะไรหนาอะไรยังงงอย่างนี้ก็ยังอุตส่าห์ทำแล้วตัวเองก็กระปรี้กระเปร่ายินดีร่าเริงอยู่อันนั้นหวังได้มีที่พึ่งในธรรมมีหวังไม่ใช่ไอ้หวังตายแน่ตอนนี้มีหวังนะไอ้หวังฟื้นแน่ตอนนี้มีหวังไอ้หวังฟื้นแน่ตอนนี้เป็นอย่างนั้นข้อที่8เป็นผู้สันโดษสันโดษนี่อาตมาก็แปลแล้วว่าเป็นไทยง่ายๆสั้นๆที่สุดว่าใจพอนุ่งห่มอย่างนี้ใจพอแล้วไม่ต้องเติมชุดอะไรอีกก็พอแล้วสบายแต่ถ้าจำเป็นเหมือนอย่างกันที่เขาไปงานนราธิวาสนะอย่างสุรินทร์ก็จะไปถ่ายวิดีโอแม่เขาไม่ยอมที่จริงใจก็พอแล้วจะแต่งอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผมพังแน่ๆนะผู้กำกับเขาว่าต้องให้เป็นสตังค์มาสตังค์ก็ต้องไปซื้อตั้งพันกว่าบาทกว่าจะได้ชุดที่จะมาใส่ต้องไปซื้อมาใส่แล้วก็ไปเอาเถอะอย่างนั้นไม่ใช่ใจเราที่อยากจะเป็นอย่างนั้นใจเราพอแล้วที่จริงมันเหตุการณ์บังคับสิ่งแวดล้อมเราจำเป็นใจเราต้องตรวจใจเรานะว่าใจเราจริงๆเราจะแต่งตัวอย่างนี้จะกินอย่างนี้จะใช้อย่างนี้จะมีอย่างนี้เนี่ยโดยความจำใจจำเป็นนะเราไม่ได้พอใจหรอกที่จริงใจเรานะพอน้อยกว่านี้เราก็พอแล้วไม่มีอันนี้เราก็พอใจเราพอฟังชัดๆสันโดษเนี่ยเขาแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันก็ได้ขั้นนึงความหมายระดับนึงเช่นเรามีเงินแค่นี้ก็อย่าไปอยากโลภโมโทสันมาเพิ่มเติมเลยมีแค่นี้ก็พอใจเถอะก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่กระชับอาตมาเห็นว่าอธิบายหลวมจนกลายเป็นอธิบายให้ดูมันน่าเกลียดได้ฉันมีเงิน 5,000 ล้านฉันก็พอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่ใครจะทำไมมาของฉันไม่ใช่สิทธิ์ของคุณอย่ามานั่งเบียดเบียนฉันทำไมของฉันสิทธิ์ของฉันฉันอุจจาระไม่ต้องให้หมากินก็ได้ใครจะว่าอะไรฉันนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ของเรามีอยู่มันไม่ผิดนะเขาไม่ผิดถ้าจะว่าอธิบายสันโดษแบบนั้นเขาก็ไม่ผิดแต่เสร็จแล้วเอ๊แบบนี้มันไม่มักน้อยมันไม่กินกันกับการมักน้อยมันไม่รู้จักประหยัดลงไปละลงไปจนกระทั่งเราทรงอยู่ในความน้อยนี่ก็ได้แล้วแค่นี้เราก็ใจพอละน้อยเนี่ยไอ้มากนะมันโถใครมันก็พอใจสิมากมันก็พอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มันมากนะไอ้น้อยเนี่ยพอใจให้ได้เพราะงั้นจึงบอกว่าต้องสัมพันธ์กับคำว่ามักน้อยนะสันโดษถ้าไม่สัมพันธ์กับคำว่ามักน้อยอธิบายความไม่ออกอธิบายความเพี้ยนแน่ต้องสัมพันธ์และมันสัมพันธ์เสมอเราจะได้ยินเสมอว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษเราจะได้ยินควบกันเสมอมักน้อยกับสันโดษนี่นะนี่ข้อ8ผู้ที่มีที่พึ่งเป็นผู้มีสันโดษจะมีที่พึ่งยิ่งสันโดษลงไปมากแม้แต่ปัจจัย4สิ่งสำคัญป่วยการกล่าวไปยายสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญไม่ใช่ปัจจัยนะมันยิ่งละได้เลยเลิกได้เลยนะเพราะงั้นจะอาศัยบ้างก็อาศัยน้อยนิดแล้วเราจะรู้เลยว่าเราอาศัยเพราะมันจำเป็นเท่านั้นแล้วต้องแบกหามถ้าไม่มีเสียได้โอ้ยสบมทมดเลยยิ่งว่างเบาสบายจริงๆเลยใจเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณต้องตรวจใจไม่ใช่ทำทีทำท่าออกแต่ใจยัง เสียดายเสียดายคนนั้นเอาไปแล้วเอาไปแล้วโอ้โหอย่าไปแล้วแบบนี้มันยังไม่สันโดษล็อกใจมันยังดิ้นอยู่นะเอาเก้าเป็นผู้มีสติถ้าผู้ใดไม่มีสติไม่มีที่พึ่งนาถกรณธรรมจงทำตนเป็นผู้มีสติจึงจะเป็นผู้มีที่พึ่งแห่งธรรมจงกระทำตนให้มีสติขาดสติตกสติตกสติไม่มีเมื่อใดตัวตรามันละเอียดนะคุณเรานึกว่าเรามีสติคนที่กำลังจ้องปืนเล็งเบ้าตาคนมีสติเปล่าแต่เป็นมิจฉาสติเป็นสติที่ไม่มีธรรมวิจัยแล้วก็ไม่รู้ไม่มีสติมันจะไปเล็งตาคนถูกเหรอไม่มีสติเบลอเลอะเบลอละลาไม่ไปได้ไงมันมีสตินะมีสติแต่ว่ามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นการมีสตินี่ต้องมีเงื่อนไขมีคำอธิบายว่ามีสติรู้ตัวแล้วมีธรรมวิจัยวิจัยกุศลอกุศลให้ชัดเสมอมีสติระลึกรู้ตัวรู้ตัวคืออะไรรู้ตัวคืออะไรรู้ตัวคืออะไรต้องรู้เสมอเลยว่าเอ๊ะรู้ตัวแล้วก็อยู่ในองค์ธรรมหรือเปล่าอยู่ในโพชฌงค์หรือเปล่ามีธรรมวิจัยมีเพียรตั้งตนขึ้นแม้มันจะลำบากตั้งตนอยู่ในความลำบากฝืนเข้าไปในธรรมะกรรมฐานหรือศีลของเราให้ดีอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้ดีเสมอดีเสมอเพียรพร้อมเพียรพร้อมมีสติสำคัญนะข้อที่9เชียวนะในนาถกรณธรรมข้อที่9มีสติข้อที่10เป็นผู้มีปัญญาไงตัวนี้กำปั้นทุบดินปัญญาไม่ต้องอธิบายไม่ใช่เฉกะไม่ใช่เฉโกเฉโกก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดปัญญาก็แปลว่าความเฉลียวฉลาดแต่ความเฉลียวฉลาดอย่างปัญญานั้นเป็นความรู้ที่ซื่อตรงเป็นความรู้ที่มีภูมิธรรมส่วนเฉโกนั้นเป็นความเฉลียวฉลาดที่เอาเปรียบเอารัดยังเป็นไปเพื่อโลกียะเฉโกหรือเฉกะนะฉลาดเฉลียวเหมือนกันนะมันมีความฉลาดคนละคำในภาษาบาลีนะเราไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ก็ยังดีนะในที่จริงไม่ใช่ไม่ใช้มันยังพอรู้นะอาตมาคิดว่าเนี่ยก็คงเคยได้ยินกันมาว่าคำว่าเชโกเชโกเอ้ยเชโกมันไม่ดีเนี่ยมันแบบนี้มันโกงๆเชโกมันเบี้ยวมันไม่ตรงเคยได้ยินมาเชโกมาจากภาษาบาลีเชกะหรือเชโกเชกเนี่ยเชกะหรือเชโกเรียกเต็มๆว่าเชกแต่เขาไม่มีจุดถ้ามีจุดที่จะอ่านเชกแต่นี่ไม่ใช่เป็นเชกะหรือเชโกนะแปลว่าฉลาดอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะการมีปัญญาคือการได้รู้ธรรมะได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงได้รู้สิ่งที่มันฉลาดที่เป็นไปเพื่อบรรลุธรรมะเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณค่าของตนของตนจะเป็นประโยชน์คุณค่าก็คือเราเป็นคนสร้างสรรค์เราเป็นคนเสียสละเราเป็นคนมีประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติในโลกมีมากก็เพราะว่าเราเองสร้างสรรค์ได้มากมีความสามารถมากมีความขยันอยู่อุตสาหะวิริยะขนขวายไม่ปล่อยเวลาไปสูญเปล่ามันเมื่อยจริงๆก็พักมันไม่สมควรจะทำเราก็ไม่ทำเพราะไม่สมควรแล้วตอนนี้ควรพักแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่สมควรพักมันควรจะทำอะไรอีกในเวลาล่วงไปล่วงไปเวลากลืนกินสรรพสัตว์เราควรทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปนาถกรณธรรมนี่เป็นที่พึ่งของผู้แสวงหาธรรมะนะอย่าไปดูดายเป็นอันขาดอาตมาเอาหัวข้อนี่มาอธิบายสู่ฟัง10หัวข้อทวนอีกที1ศีล2พหุสูตรเป็นผู้รู้3มีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี4เป็นผู้ว่าง่าย5เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานของเพื่อนของฝูงทั้งปวง6เป็นผู้ใคร่ในธรรม7เป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรละกิเลสหรือละอกุศล8เป็นผู้สันโดษ9เป็นผู้มีสติ10เป็นผู้มีปัญญาถ้าเราขาดก็แสดงว่าเราไม่มีที่พึ่งอันครบองค์ขาดอันใดอันหนึ่งก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องไตรตรวจตราเสมอศีลเรามีไหมมีดีความรู้เราเพิ่มเติมอยู่เสมอไหมในแต่วันแต่ละคืนนี้เราก็พยายามเพิ่มภูมิเพิ่มความรู้แม้สุตตะส่วนคุณก็ภาคเพียรให้เป็นสัจจะเป็นพหุสัจจะฟังก็เอาไปประพฤติปฏิบัติสั่งสมไปนะเป็นพหุสัจจะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างจริงแล้วเราเองอยู่กับหมู่นี่เรามีมิตรไหมถ้าใครบอกว่าโอ้เข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้แล้วอยู่กับหมู่ก็ไม่ค่อยไว้เราก็ไม่ยินดีในหมู่หมู่ก็ไม่ยินดีในเราเราไม่มีที่พึ่งในทางธรรมแล้วเรายิ่งอ้างว่างว่าเวยิ่งถูกเขาเตะออกจากวงนะเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องสังวรนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะคุณบอกช่างอะไรฉันไม่แคร์ ใครไม่เอาใจใส่ใครไม่แขะไม่บุญวายก็ฉันก็ช่างอะไรมันไม่ดีนะเราไม่ใช่ว่าเราเองเราจะไปต้องไปยึดไปเกาะไปติดอะไรกันหรอกแต่เข้ากันได้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างประสานมีอะไรก็มีร่วมกันพร้อมกันสร้างสรรค์ไปเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ที่พยายามละกิเลสมานะตัวตนจริงๆอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปเป็นคนขยันมันเพียรสร้างสรรค์ไปนี่แหละเป็นนาถกรณธรรมนอกกว่านั้นจะเป็นธรรมกาโมจะเป็นความเพียรในการล้างกิเลสละกิเลสอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจนสันโดษสติปัญญาอะไรก็ตามใจข้อต่างๆนั้นก็อธิบายแล้วนะก็ขยายความแล้วก็ให้ตรวจตรากันดูจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นหลักของพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราไว้ทบทวนแล้วเราก็ตรงตามองค์ธรรมที่พุทธเจ้าท่านสอนเราเราก็เป็นคนที่ปฏิบัติถูกทฤษฎีถูกหลักการแล้วมันจะไปไหนเสียก็มีแต่ทางเดินที่มันเข้าไปสู่ความสำเร็จตามที่พ่อเราพาเป็นเราก็เข้าไปเป็นอย่างพ่อเราเท่านั้นเองอย่างพุทธบิดาท่านพาเราเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้เป็นเช่นนั้นจะนานก็ตามบารมีของเราจะเร็วก็เพราะเราต่างคนต่างช่วยกันอาตมาก็พยายามช่วยรุนจนแรงอยู่แล้วใครเบื่อกี่หน้าอาตมามั่งๆแล้วมันก็คงมีบ้างเบื่อก็เบื่อไปอาตมาไม่เบื่อใครก็แล้วกันใครเบื่ออาตมาก็ของผู้นั้นเองเบื่อมันทุกข์หรือมันสุขก็แล้วแต่คิดเอาเองมันเบื่อยิ่งเบื่อขี้หน้าผู้ที่จะให้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันยิ่งซวยใหญ่เลยนะเพราะคนใครจะเบื่อก็เบื่ออาตมาไม่เบื่อใครก็แล้วกันแต่ถ้าอาตมาเบื่อใครแล้วก็น่าดูอาตมาเบื่อใครแล้วก็ว่าอย่าให้อาตมาเบื่อก็แล้วกันนะอาตมามันรู้สึกว่าแม่มันน่าจะเหม็นนะคนนี้เนี่ยชักจะไปเขาท่าแล้วเอาละสำหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาเราคือความประเสริฐมันอยู่ที่เราถ้าเราเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ของเราเราจะพ้นทุกข์กับเรื่องของเราเราไม่มีกิเลสเราไม่ได้หวือหวาอะไรไม่หวั่นไหวอะไรในเรื่องการกระทบอยากได้ใครอยากได้อยากเด่นอยากดังอะไรเราก็ไม่มีโลภโมโทสะเราก็ไม่มีปัญหาเขาจะตำหนิติเตียนอะไรเราก็เห็นรู้ด้วยปัญญาเขาข่มเรานะเขาติเตียนเรานะแล้วเขาข่มเราเนี่ยจริงหรือเปล่าเขาข่มอาตมาตรวจตรานะว่าเขาข่มถ้าเขาข่มเราได้ก็หมายความว่าเขามีเหตุผลมาข่มเรานั้นสิ่งที่เขาข่มเราก็คือเขาเอาดีมาข่มเราเราชั่วหรือเราไม่ดีนั่นเป็นสัจจะดีมันต้องข่มชั่วเขาเอามาข่มว่าคุณทำอย่างนี้นะคุณสู้ผมไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณไม่ดีอย่างผมเขาถ้าเขาดีกว่าจริงเราก็แน่นอนเราก็ต้องให้เขาข่มแต่เขาไม่ได้ดีกว่าเราเลยจริงๆนะเขาไม่ได้ไปประเสริฐอะไรกว่าเราเลยเขามาข่มเราก็เราจะไปยอมก็ไม่ใช่เจ้าก็ยอมได้เพราะความจริงเขาไม่ได้ข่มเราได้ก็เรามีสารสัจจานั้นเป็นความดีที่ดีกว่าเขาอยู่จริงๆแล้วเขาทำมาทีมาข่มเราอย่างนั้นอย่างนี้ข่มไปเถอะด้วยท่าทีด้วยสัจจะเขาไม่ได้ข่มเรานี่เพราะเราสูงกว่าเนื้อกว่ามีคุณค่ากว่ามีประโยชน์กว่าดีกว่าอยู่แท้ๆในสัจจะเขาไม่รู้แต่เขาไปหลงไหลไอ้สิ่งที่เขาเอามาข่มเรามันเรื่องความโง่ของเขาเองเรื่องความวิปริตเรื่องความโง่เรื่องความไม่เข้าใจสาระสัจจะของเขาเองอาตมาเห็นอย่างนี้อาตมาไม่เห็นจะต้องไปทุกข์ไปร้อนอะไรสิ่งใดที่เราไม่ดีเท่าเขาเขาข่มก็ถูกแล้วจะไปน้อยใจเสียใจทำไมสิ่งใดที่เราดีกว่าเขาเขาข่มเราก็เขาไม่ได้ข่มเราได้นี่ก็เราดีกว่าเขาโดยสัจจะจะไปเสียใจน้อยใจอะไรกันล่ะหรือมันเท่ากันจะข่มกันใครอยากข่มใครก็ข่มไปสิก็มันดีเท่ากันแล้วยังมาข่มกันก็เรื่องของเขาอ่ะก็เราจะไปข่มเขาก็แล้วกันแม้เขาจะด้อยกว่าเราเราก็จะไปข่มเขาแล้วยังจะไปข่มคนที่ดีกว่าเรามันก็บ้าโง่ๆบ้าๆเท่านั้นเองไปข่มที่คนที่ดีกว่าเราไปข่มเขาทั้งได้ไงเขาดีกว่าเราใช่ไหมนี่คือสัจจะที่คุณต้องเข้าใจจริงเมื่อคุณเข้าใจจริงแล้วคุณไม่หวั่นไหวหรอกอาตมาว่าอาตมาไม่หวั่นไหวอะไรนะเขาจะมาจับในข้อหานั้นไอ้การจับนี่มันยิ่งกว่าการตำหนิติเตียนใช่ไหมมันเรื่องข้อหาแล้วเอาโทษเอาทันมาขู่มาเข็นด้วย จะต้องไปติดคุกติดตารางจะต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆนานาอีกมันหนักหนาสากันตั้งหลายอย่างอาตมาก็ไม่เห็นแปลกอะไรก็เป็นไปถ้าเราแน่ใจข้อสำคัญให้มันชัดแม้มันจะหลงอยู่บ้างวันนี้สิ่งนี้ดีก็มันเป็นความหลงมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าพบว่ามันยังหลงก็พยายามอย่าให้มันหลงใช้ญาณปัญญาดีๆตรวจตราดีๆว่าเอ๊ะที่เราทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เรามาได้อย่างนี้เนี่ยมันเลวมันต่ำจริงๆหรือตรวจสอบถ้าก็ตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าโอ้ไม่ได้เลวหรือต่ำอะไรทุกวันนี้เงินบาทเดียวเราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้คนต่ำอะไรนี่เสื้อผ้าหน้าแพรก็มอซอยอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นความต่ำอะไรนี่ไม่มียศเลยไม่มีตราตั้งอะไรเลยไม่มีใครมายกย่องชมเชยอะไรเลยไม่ดังไม่โด่งไม่มีสรรเสริญแต่เรามีความดีคุณภาพคุณค่าอะไรจริงหรือไม่โดยเฉพาะเรามีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้งามแม้เราไม่ได้สร้างสรรค์คนเดียวมีคนอื่นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็ยังสามารถทำงานนั้นมีกรรมกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นมรดกของเราเรามีเป็นทายาทของกรรมของเราเองเป็นพลวัตปัจจัยของเราใครโกงไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จนปล้นไม่ได้โกงไม่ได้บิดเบี้ยวไม่ได้หรอกมันเป็นสัจจะของใครก็ของมันถ้าเรามีอยู่เป็นสมบัติอยู่อย่างนี้เราจะไปน้อยอกน้อยใจอะไรอาตมาไม่น้อยอกน้อยใจอยู่ได้อย่างนี้พวกคุณก็ต้องไตร่ตรองสำรวจตรวจตนดูวันวันคืนคืนปีปีคุณมีชีวิตอยู่อย่างที่เราพาเป็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราระเริงไปใช้เวลาใช้แรงงานทุนรอนก็ดีไประเริงบำเรอตนแล้วให้กิเลสของเราอ้วนอ้วนอ้วนอยู่นั่นแหละคุณก็บกพร่องอยู่ต่อไปแต่ถ้าคุณไม่ไประเริงรอกวันเวลาคุณก็เอามาสร้างสรรค์เป็นคุณค่าประโยชน์ได้ลดละกิเลสของเราด้วยลงไปลงไปวันเวลาไปแล้วก็มีสุขโตสุขโตคือไปดีวันเวลาของเรามันไม่ไปดีเรามันเพิ่มกิเลส1 2คุณค่าต่อโลกก็ไม่มีนอกจากไม่มีแล้วนะที่เขาหลงอยู่เนี่ยพูดย้ำพูดซ้ำพูดสากสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาจะเป็นคุณประโยชน์ต่อโลกก็เอาไปแลกให้มันหมดค่าเจ้าซะนี่ดีไม่ดีให้มันเจ๊งไปเอามากกว่าทุนตามทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนนะสร้างอะไรขึ้นมาคิดค่าแรงงานก็ท่วมท้นคิดค่าความรู้ก็ท่วมท้นเกินจริงไปทั้งนั้นเลยแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรเป็นบุญเป็นผลผลิตออกมาก็ไปขายเกินทุนกลับมาทุกทีมันจะมีอะไรเป็นบุญน่ะคุณเข้าใจอันนี้ชัดไหมเนี่ยคุณค่าทางโลกอันนี้ก็ไม่มีคุณค่าทางธรรมลดกิเลสไหมยิ่งไม่มีใหญ่เลยแล้วคุณมีดีอะไรในชีวิตอาตมาพยายามแยกโลกีโลกุตระถ้าโลกุตระก็คือตัดกิเลสได้ลดกิเลสโลกียะก็คือคุณค่าที่เราได้เสียสละสร้างสรรค์ให้แก่โลกให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วมันก็เป็นเครื่องอาศัยกรรมมันเป็นเครื่องอาศัยคุณจะเกิดอีกยังไม่ปรินิพพานเมื่อไหร่คุณก็จะต้องเป็นน่ะมีบุญมีกุศลอยู่อย่างนั้นน่ะบุญกุศลชั้นโลกุตระก็คือละกิเลสเลาะกิเลสลดกิเลสโลภโกรธลงไปให้ได้จริงๆด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตามใจอาตมาก็ว่าอาตมาแยกชัดเลยนะจับเป้าได้ชัดทุกอย่างแล้วเราก็มีชีวิตไปสิแต่ละวันแต่ละวันคุณกำไรอะไรกำไรโลกียะเพราะเราได้เสียสละกำไรคือเสียสละใช่ไหมกำไรคือได้ให้ได้มีคุณค่าแก่เขาไม่ไปเอาไปแลกเปลี่ยนมาเป็นเจ้าเป็นเจงอะไรกำไรโลกุตระด้วยแต่ปฏิบัติประพฤติละลดกิเลสด้วยจริงๆวันวันคืนคืนชีวิตเป็นไปนั่นคือสุขโตสุขโตสุขโตไปไหมถ้าคนนั้นมีกรรมของเขาอันจะต้องไปลงนรกไปไหมอำนาจของสิ่งเหล่านี้ไปไหมพระพุทธเจ้าเคยสอนเราว่ามันไปเหรอมันไปตามอำนาจกรรมไม่ใช่ไปตามอำนาจค่าจ้างไม่ใช่ไปอำนาจอ้อนวอนใครไม่มีฤทธิ์นะใครไม่มีฤทธิ์ทำให้ไปได้นะจะสุขโตจะตายแล้วไปก็ตามเอามันเป็นให้มันชัดนี่สิทุกวันนี้นะคุณสุขโตหรือเปล่าหรือทุกขโตไปชั่วมันดำเนินทางไปชั่วหรือเปล่าวันวันคืนคืนนาทีวินาทีคุณจะไปดีคุณต้องเข้าใจให้ชัดว่าสุขโตคืออะไรไปดีคืออะไรบอกแล้วว่าจะได้ทั้งโลกีได้ทั้งโลกุตระ วิเคราะห์ให้ชัดๆเห็นให้ชัดๆเพราะชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเราก็ละลดกิเลสกันเป็นโลกุตระสร้างสรรค์เสียสละอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยอาตมาว่านี่เป็นทางเลือกที่ใครไม่เลือกก็อย่าเลือกไปทีเดียวถ้าไม่เลือกก็ไปทีเดียวเดี๋ยวจะเสียเวลานะอาตมาหลอกเอาไว้อ่ะเดี๋ยวจะเสียเวลานะโอ้โหถูกอาตมาหลอกเสียเวลาไปซะตั้งหลายปีว่างั้นน่ะนะโถเราไปกวาดไปเก็บไปกอบโกยโลกียะกำไรทางโลกียะไปไปเอาเปรียบเอารัดเข้าไปได้ทรัพย์สริงคารไปได้ลาภได้ยศกันซะแหมเสพสุขโลกียะสุขให้กิเลสมันอ้วนอ้วนอ้วนแหมเสียเวลากิเลสผอมตายเลยอยู่ที่นี่แหมไปอยู่ที่ออกไปทำให้กิเลสละอ้วนโอ้โหจะได้มีกำลังวังชาก็ไปสิเดี๋ยวเสียเวลามากนะเนี่ยมามัวจะหลงให้อาตมาล้างสมองอยู่เนี่ยถ้าเราแน่ชัดจริงๆอย่างที่อาตมาว่านี่มันไม่เป๋ไปมันไม่หวั่นไหวหรอกชีวิตจะเอาอะไรก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งองค์สั่งสมโลกุตระสั่งสมโลกียะมาเกิดมาก็ขาบช้อนเงินช้อนทองเพราะบุญของท่านโลกียะของท่านเกิดมาก็ร่ำรวยทันทีเป็นลูกเจ้าลูกใหญ่เป็นลูกนายเจ้าใหญ่นายโตอย่างนั้นมาทันทีฝึกฝนตัวเองเฉลียวฉลาดมีความสามารถเหล่าเรียนก็เก่งมีลูกก็รอพ่อก็รวยความสามารถก็มากเก่งทุกอย่างโลกียะก็มีทั้งนั้นแล้วแถมมีโลกุตระได้ตัดกิเลสด้วยจนกระทั่งจะเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ในปางนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละมีพระพร้อมก็เพราะท่านสั่งสมกรรมของท่านเองทั้งนั้นเข้าใจกรรมโลกียะเข้าใจกรรมโลกุตระไหมเข้าใจแล้วก็สั่งสมเอาของใครของมันถ้าเราแน่ใจแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอะไรชีวิตอย่างเงี้ยมันน้อยอย่างเงี้ยมันเล็กอย่างเงี้ยมันต้องไม่ต้องบ่มเรอตนอย่างเงี้ยมันเกื้อกันเหมือนกันนะมันเกื้อเอื้อหนุนกันเหมือนกันถ้าพอเราไปบ่มเรอตนด้วยโลกียรสอยู่แล้วบอกช่างหัวมันเถอะเราไม่ต้องทำบุญทำคุณอะไรมากมายแล้วทางโลกียะเราจะเอาแต่ตัดกิเลสไม่จริงหรอกคุณไอ้บ่มเรอตนอยู่มันก็คือตัวเองยังโลกียะอยู่นั่นแหละยังมันก็ยังไม่โลกุตระอยู่นั่นแหละมันซ้อนเข็มมันซ้อนเชิงมันเนื่องกันเราบอกเอาละเราไม่ต้องเอามากแล้วเราก็ไปเอาเงินทองไปสะสมเงินทองมาแล้วก็มาบ่มเรอกิเลสคุณเอาเงินเอาทองมาทำไมถ้าคุณไม่เอาเงินเอาทองมาบ่มเรอกิเลสใช่ไหมถ้าเอาเงินเอาทองมาแล้วก็สละสร้างสรรค์นี่สร้างประโยชน์คุณค่าแก่โลกเป็นบุญเป็นกุศลไปแล้วเราก็ลดกินน้อยใช้น้อยลงมาเราก็ไปบำรุงตนอีกมันก็เป็นทั้งโลกุตระมันก็เป็นทั้งโลกียะฟังออกไหมทันไหมทันไหมถ้าเราสร้างสรรค์มันมีรายได้มีเงินมันก็จะเอาชัดๆได้เงินมาแทนที่เราจะสะสมกอบโกยไว้ไอ้นี่มันบำเรออร่อยอันนี้หน่อยเอามันหน่อยอันนี้หน่อยแทนที่จะเอาไปซื้อไปบำเรอตนแล้วก็เอามาทำทานทำบุญสร้างสรรค์มาก่อเป็นประโยชน์ทันทีโลกียะมันก็ได้ทันทีแล้วเราก็ไม่ได้บำเรอตนได้อบรมฝึกฝนอย่างน้อยก็อดเอาแหมไอ้อร่อยนี่ลดไว้ไอ้กิเลสมันก็เหี่ยวแล้วนะไม่ให้ข้าก็เหี่ยวลงนี่ไม่ให้ข้าก็เหี่ยวลงถ้าคุณมีวิปัสสนาภาวนาด้วยเขาพิจารณาเห็นจริงว่าดีเองเหี่ยวลงไปนั่นดีมีวิปัสสนาญาณบอกดีแล้วล่ะเองเหี่ยวลงไปดีอดทนได้ด้วยเองก็ยิ่งตายยิ่งดีเลยก็จะพบสงบเห็นความสงบจากกิเลสนั้นยิ่งชัดเจนคุณก็ได้ทั้งสองอย่างมันเนื่องกันด้วยนะแต่อาตมาวิเคราะห์เห็นว่าแยกกันเลยมันไม่แยกกันหรอกจริงๆนะมันประกอบกันถ้าคุณไปทางโลกียะประมาทมันก็สนับสนุนให้คุณกิเลสอ้วนอยู่ละกิเลสยากเพราะงั้นถึงบอกว่ามาอยู่บวชเป็นพระหรือบวชเป็นผู้อย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าถึงมันเป็นผู้ที่เดินในทางโปร่งประดุจสังขัดประดุจบริสุทธิ์ดุจสังขัดโดยส่วนเดียวเพราะมันไม่แต่คุกคลีลูบกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศอะไรถึงโอ้โหแล้วสิ่งแวดล้อมผู้ที่เขาแย่งลาบผู้ที่เขาประชดประชันแดกดันโอ้สารพัดแต่แข็งเหมือนกันนะแต่มันก็ช้ามันไม่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดุจสังขัดโดยส่วนเดียวความหมายของพระเจ้านี่ลึกซึ้งนะบางคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหมาได้ยากลำบากแล้วมันไม่เร็วมันช้าแต่ถ้าทำได้ก็แข็งดีเหมือนกัน ทนได้ก็แข็งดีเหมือนกันแต่มันช้าแน่น่ะช้าแน่ๆช้าน่ะมันช้าแน่ๆนี่ถ้าเราเข้าใจลักษณะของโลกิยะก็ดีลักษณะของโลกุตระก็ดีถ้าเราเข้าใจชัดๆแล้วคุณจะเอาหรือไม่เอาอาตมาไม่ได้มามอมเมาคุณน่ะไม่ได้มานั่งอยู่นะอยู่นะมีแต่ไล่อยู่นะมานะจริงๆนะอาตมาว่าไม่ใช่ว่าอาตมาไล่เนี่ยเพราะว่าเกลียดชังแต่ทำเป็นโวหารไล่เท่านั้นแหละก็ลองใจดูจะไปไหมแต่คุณจะไปอาตมาก็ไม่ได้พูดเล่นก็ไปได้อาตมาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอามาคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาอ้างอิงมาเปรียบเทียบมายืนยันว่าท่านตรัสว่าท่านเองท่านไม่ได้มาหาบริวารท่านไม่ได้มาหาหมู่กลุ่มมหาพรรคพวกท่านไม่ได้มาสร้างบัลลังก์สร้างบริวารสร้างอยากได้ลูกศิษย์มากๆอยากได้บริวารเยอะๆไม่เลยนะท่านไม่ได้อยากอาตมาเข้าใจเพราะอาตมาว่ามีจิตตัวนั้นของตัวเองอาตมามีจิตของตัวเองว่าอาตมาไม่ได้อยากได้หรอกอยากได้ใหญ่ๆโตๆอะไรมาอยากได้ใหญ่ๆโตๆไม่ใช่อยากได้แต่ถ้าคุณมาได้ใหญ่มากโตมากขึ้นมันเป็นสัจธรรมของมันมันมาได้มันมีคุณภาพของมันจริงๆนะไม่ใช่มาโฮลาเลเฮลาโลเอาแต่ปริมาณเอาแต่มวลใหญ่ๆโตๆใครจะมาไงบ้าๆบอๆไงไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมอะไรมาอาตมาตายแน่ๆไม่เอาเอามาทำอะไรทำขยะก็ไม่ได้จริงไหมไม่ได้เลยทำขยะได้เหรอทับอิฐทับหินเอาไปถมคูถมคลองก็ไม่ได้แล้วเอามาทำไมเอามาแล้วหนักด้วยจุ้งวุ่นวายยิ่งไม่มีคุณภาพมันยิ่งวุ่นมากขณะพยายามคัดเฟ้นกันแล้วให้อบรมฝึกฝนโดยคุณก็ต้องรู้ว่าเราจะมารวมกันจะมาอยู่กันมาเป็นอะไรมีหลักมีเกณฑ์อีกด้วยมีกฎมีระเบียบอีกด้วยขนาดนี้มันก็ยังขนาดนี้เลยมันก็ยังมีบกพร่องๆมันก็ยังมีตกหล่นๆมันก็ยังมีซัดกันอยู่เลยเองยังงนบกพร่องนั้นนี่ทำแซวกันบางทีทำข่มกันเข็นกันทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับทะเลาะเบาแวงแบบพวกโลกเขาไปทีเดียวหรอกนะมันก็มีงั้นน่ะฟัดเฟียดมันก็มีฟัดเฟียดกันอยู่อย่างนั้นบ้างนี่เป็นต้นแต่มันก็พออยู่กันได้อาตมาก็ว่าถ้าเอาค่ารวมของพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นของพวกเรากับพฤติกรรมของข้างนอกสังคมกลุ่มข้างนอกเขาโอ้ยมันจัดจ้านแม้เขาจะมีมารยาทหรือมารยากรบเกลื่อนกันอย่างงนอย่างนี้นะเขากรบเกลื่อนกันมากนะพวกเรานี่กรบเกลื่อนกันน้อยจริงใจมากกรบเกลื่อนกันน้อยทุกอย่างก็มารยาทน้อยหรือมารยาน้อยจริงไหมที่อาตมาใช้ภาษาพูดเนี่ยคุณฟังลักษณะที่เราอยู่กันมาบางคนหลายปีแล้วก็จะรู้พวกเราเนี่ยมารยาน้อยหรือมารยาทน้อยน้อยจะบางทีไร้มารยาทในบางคนมารยาทหยาบมารยาทไม่ค่อยคล่องพาโดยซ้ำใช่ไหมพอเราพยายามเสียพยายามศึกษาพยายามตรวจตราจริงๆคุณจะเอาอะไรคุณอาตมาถามไม่รู้กี่ทีเกิดมาเป็นชีวิตนี่ชีวิตนี้คุณพบกับอาตมานะถ้าคุณไม่พบกับอาตมาคุณก็เป็นอย่างที่คุณเป็นใช่ไหมอย่างดีคุณก็ไปหาอาจารย์อะไรอ่ะจะไปหาอาจารย์ฤาษีลิงดาวอาจารย์ส้วนอาจารย์อะไรล่ะที่พาไปนิพพานเหมือนก็ไปธรรมกายหรือไม่ก็ไปหาท่านพุทธทาสไปหาอาจารย์ยันตระก็ไปหาสิไปหาอาจารย์นั่งหลับตาอีกหลายสายมากมายเยอะแยะคุณก็อย่างดีคุณก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็ไม่เจออาตมาคุณฝ่ายธรรมะคุณก็จะได้ขนาดนั้นเอาทีนี้คนไม่ฝ่ายธรรมะนะคุณว่าแม้อาจารย์เหล่านั้นก็ดีเท่านั้นน่ะนะสมมติว่าคุณไม่เอาอย่างนั้นซะด้วยซ้ำก็ไปเป็นมนุษย์อย่างปุถุชนโหหกก้นขิดล่าลาบยศสรรเสริญหล่อโลกียสุขอยู่ทุกทวารอบายมุขก็ยังว่าสุขโลกก็ทำลาบยศใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็มันสุขอย่างงั้นอย่างนี้เสพสมสุขสมอยู่งั้นน่ะคุณก็เกิดตายสั่งสมกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นปุถุแปลว่าหนาเป็นคนกิเลสหนาปุถุนี่หนาขึ้นหนานับกับการตามกาลเวลาคุณจะสั่งสมไปมันก็จริงใช่ไหมล่ะกิเลสมันก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวที่ละล้างไม่ได้มันไม่ใช่ถาวรมันไม่ใช่ตัวเที่ยงแท้อะไรหรอก แต่คุณก็สะสมอย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติคุณก็สะสมอยู่เรื่อยไปคุณก็เอาไว้สิคุณจะเกิดกี่ชาติก็อย่างนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าคุณไม่เอาเดี๋ยวก็ลงนรกไปใช้หนี้ไม่รู้กี่เท่าไหร่เป็นงัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นเสือเดือกินเกลืออะไรก็ตามใจเถอะเทวดาก็เทวดาเก้เพราะว่าลงถูกคุณธรรมไม่รู้อุบัติเทพเป็นยังไงวิสุทธิเทพเป็นยังไงคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่ได้มาพบอาตมาแม้แต่สอนกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็แยกแยะชัดที่ไหนสมมติเทพอุบัติเทพวิสุทธิเทพแยกแยะกันไปชัดที่ไหนอาตมาว่าแยกแยะให้พวกคุณชัดเจนนะวิสุทธิเทพกับเทวดาสมมติห่อห่อเดี๋ยวก็ตกนรกใหม่มันเป็นเกิดเป็นเทวดาจริงที่ไหนไม่ใช่เทวดาเกิดเทวดาลวงเทวดาปลอมเทวดามันเป็นโลกียะนะหมุนเวียนลงหาต่ำหาสูงอยู่เท่านั้นเองนึกว่ารสอร่อยเป็นโลกุตเอ้ยนึกว่ารสอร่อยเป็นสวรรค์เสร็จแล้วอยากใหม่ก็ลงนรกแล้วยิ่งหนาขึ้นก็ยิ่งหนักขึ้นก็ยิ่งจัดขึ้นจัดจ้านขึ้นเท่านั้นเองนรกก็ใหญ่ขึ้นสวรรค์ก็รู้สึกว่าสมมุติเองนะนึกว่าสวรรค์มันสูงขึ้นที่แท้มันนรกมันต่ำลงต่างหากเรานรกมันลึกขึ้นต่างหากเราหาว่าตัวเองได้สมใจแล้วนึกว่าสวรรค์มันสูงขึ้นเปล่าคุณสมใจเพราะคุณขุดนรกลวงคุณเองว่ามันนรกมันลึกขึ้นมันเลยเห็นระยะทางมันห่างขึ้นนึกว่าเราสูงเปล่านรกคุณยิ่งลึกขึ้นต่างหากเล่าทุกข์มันยิ่งหนักแล้วดูเหมือนว่าคุณพอสมใจกันนึกว่าขึ้นสวรรค์นึกว่าได้สูงเปล่าคุณนั่นแหละลวงตัวเองให้นรกลึกลงลึกลงทุกทีไปฟังออกมาสมมติสัจจะก็โอ้ยสมมติเทพก็เป็นแค่นั้นเดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจสมมติเทพเราไม่เอาแล้วล่ะเลิกล้างเป็นหลงมัวเมาอยู่ไอโลกียสุขโลกียรสเนี่ยมาเป็นโลกุตระมาได้เรื่อยๆคุณก็เห็นว่าเกิดจริงเป็นอย่างนี้สงบระงับเป็นอย่างนี้หมดวัฏฏะสงสารเป็นอย่างนี้ไม่ต้องนรกไม่ต้องสวรรค์เป็นอย่างเงี้ยคุณเข้าใจคุณก็มาฝึกเอาขนาดเข้าใจแล้วมันก็ยังต้องมาล้างมาละของจริงจะเอาแต่ปากว่ามายึดปั่นถือมันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ใช่ตัวกูของกูพูดไปแต่ปากมันก็พูดได้เข้าใจก็เข้าใจด้วยแต่มันจะทำยังไงเราว่าไอ้ตัวสวรรค์ตัวนรกอยู่ที่จิตวิญญาณกิเลสตัณหาเป็นตัวเหตุสมุทัยมันทับมันเป็นยังไงล่ะมันมีอยู่จริงไหมเล่ามันมีมากมันมีน้อยมันมีขนาดไหนก็ต้องรู้ของตัวเองจนมันจางมันคลายจนมันอ่อนมันเล็กมันน้อยมันเป็นทุลีอะไรก็ต้องให้รู้ด้วยมันหมดมันสิ้นแล้วต้องรู้เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเห็นอยู่รู้อยู่นะเป็นญาณทัศนวิเศษเห็นของจริงรู้ของจริงแล้วก็ใช้กาละเวลาพิสูจน์ต่อสภาพแวดล้อมมันมีตัวยั่วตัวยวนตัวเหตุปัจจัยจะทำให้เราเกิดกิเลสอีกมันก็ไม่ทำให้เราเกิดได้เราก็อยู่เหนือมันได้จริงๆไม่หลงไหลเลยเห็นชัดๆรู้ชัดๆมีญาณที่แท้จริงมีญาณที่วิเศษที่คมชัดไม่ลวงตัวเองเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีมันก็จึงจะพบสัจจะมันจึงจะได้สัจจะเพราะคุณมาพบอัตมาแล้วคุณจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของคุณคุณจะมามากคนก็ดีมาได้ก็ดีมาแล้วอยากจะวนเวียนออกไปอีกก็ไปแล้วมาอีกก็เอาอย่าไปเอาเชื้อโรคมามากนักอ่ะไปแล้วก็ไปเคราะห์มาอีกแหมอาตมาเราเห็นแต่ออกไปประเดี๋ยวห่างไปมาแล้วโอ้ยคราบเคราะห์มาเจอคราบโลกีเน่าเหม็นมาทีเดียวโรคเอกกำลังระบาดนะตอนนี้ไม่ได้คูนะเขาปกปิดกันนะโรคเอกเดี๋ยวนี้ระบาดในเมืองไทยไม่ใช่น้อยเขาปกปิดกันพอรัฐบาลกลัวเสียชื่อแล้วก็ไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดแล้วก็ทำอะไรกันกลัวอย่างนี้ตายสิไม่เปิดเผยกันอย่างนี้ตายนะหลายอย่างในสิ่งที่เลวร้ายในหมกกันเอาไว้ในนั่งทับกันเอาไว้เนี่ยเอาแต่หน้าเอาแต่หน้านึกว่าข้าทำงานได้ดีข้าจะขึ้นเงินเดือนข้าจะขึ้นลาภยศข้าจะอะไรอะไรเอาสิ่งเหล่านี้พลางๆลงลวงมาอ้างเอาลาภเอายศให้แก่ตัวเองเสร็จแล้วไอ้ความหมักหมมไอ้ความเน่าเละอะไรพวกนี้มันยิ่งเกิดแตกตัวมันยิ่งเกิดระบาดมันยิ่งเกิดเลวร้ายลงไปไอ้แบบนี้ที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาว่าเมื่อไรเขาจะหยุดกันสักทีปกปิดสิ่งชั่วร้ายเน่าในหมักหมมมันไปไม่รอดนะไปไม่รอดเพราะสัจจะมันก็คือสัจจะใครมีญาณปัญญาเข้าใจสัจจะก็เข้าใจเอาก็เอาไม่เอาก็ของใครอาตมาก็พูดอีกอาตมาไม่ได้มาล่าบริวาร ไม่ได้มาอยากได้มันมีก็มีไปสิคุณจะคิดเป็นลูกศิษย์อาตมาหรือไม่เป็นลูกศิษย์ก็ตามใจเขาบอกว่าสาวกของท่านอาตมาก็บอกคุณอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้านะสาวกสังโฆไม่ใช่สาวกอาตมาสาวกสังโฆเนี่ยเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอาตมามาสอนมาบอกนี่มาบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาเอาไปทำเขาก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเขาได้ประโยชน์เขาก็เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเขาเป็นอริยะคุณเขาเป็นพระอริยะเขาก็เป็นสาวกสังโฆใน8ใน4เขาก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าของท่านเหมือนกันนั่นแหละแต่เราต้องให้ท่านเป็นเจ้าเพราะท่านเป็นเจ้าของมาเดิมทฤษฎีหลักการท่านเป็นผู้รู้ผู้ค้นพบท่านควรมีสิทธิ์แต่ท่านมายึดมั่นของถือมั่นเป็นของท่านหรอกเพราะท่านหมดตัวกูของกูไปตั้งนานแล้วแต่เราให้ท่านตามสมมุติว่าเป็นของท่านใจท่านนั้นท่านไม่เอาแล้วใจท่านท่านไม่เป็นไม่มีแล้วว่าเป็นของท่านแต่เรานี่เคารพนับถือท่านว่าท่านเป็นเจ้าของเป็นผู้มีสิทธิ์อันนี้ท่านค้นพบธรรมะอันวิเศษนี้แล้วท่านก็เอามาสอนเราให้เราปฏิบัติตามเราก็ไปได้คุณธรรมนั้นไปได้คุณค่าอันนั้นตามที่ท่านสอนเราท่านก็ไม่เราได้ท่านก็ไม่ได้มาทวงเอาอะไรกับเราหรอกแกต้องมาเคารพฉันเนี่ยแกได้แล้วนะเนี่ยต้องมาเคารพฉันต้องเอามาส่งสวยฉันพระพุทธเจ้าท่านไม่คิดและท่านก็ไม่เอาส่วนคุณจะกตัญญูกตเวทีจะมาตอบแทนบุญคุณด้วยอะไรมันเป็นใจของคุณมันเป็นกุศลของคุณมันเป็นความดีงามของคุณอีกต่างหากเราไม่ได้อยากได้แต่เขาให้เราก็จะไปปฏิเสธอะไรล่ะอันไหนควรเราก็ว่ากันไปตามควรมันจะได้เป็นรูปแบบมันจะได้เป็นจารีตมันจะได้เป็นประเพณีมันจะได้เป็นวัฒนธรรมมันจะได้เป็นประพฤติเป็นประพฤติเป็นบทบาทของมนุษย์ที่เป็นบทบาทกายกรรมก่อดีอย่างนี้ละนะเป็นตัวอย่างอันดีงามวจีกรรมก่อดีอย่างนี้นะเป็นตัวอย่างอันดีงามเพราะมโนกรรมอันมีญาณปัญญาและมีอำนาจในใจทำได้ทำดีได้บางคนรู้ดีนะแต่ทำดีไม่ลงมันทำไม่ลงไอ้ที่มันทำไม่ลงเพราะอะไรใครรู้ไหมรู้ว่าทำอย่างนี้จะทำดีกับคนนี้แหมท่านก็มีความดีนะจะทำความดีกับคนนี้กตัญญูกตเวทีดีนะจะทำไม่ลงมันเพราะอะไรก็เพราะกิเลสของคุณนั่นแหละก็รู้มันดียังทำไม่ดีอุสรกายไม่กล้าเอ๊ะทำไมทำดีไม่กล้าไอ้ทำชั่วยังทำลงไปได้เออมันเก่งเนาะทำดีไม่กล้าทำดีแต่ทำชั่วแล้วทำลงไปได้ไอ้ทำลงไปได้นี่กล้าหรือยังกล้ายังทำลงไปได้นะมันกล้าแล้วและทำดีล่ะยังไม่กล้ายังทำไม่ได้ก็คือมันไม่กล้านั่นแหละทำไม่ละทำดีมันไม่กล้าและที่ทำชั่วมันทำได้มันเรียกว่ามันกล้าไหมเออคนเรานี่กล้าทำชั่วแต่ไม่กล้าทำดีวุ้ยนี่แหละคนอ่อนแออสุรกายคนไม่แข็งแรงถ้าเราไม่กล้าทำชั่วนี่คนแข็งแรงนะใช่ไหมคนไม่กล้าทำชั่วนี่คนแข็งแรงนะฟังภาษานะภาษามันเรียกว่ากล้าคำเดียวกันแต่คนไม่กล้าทำชั่วนี่ไม่ใช่คนอ่อนแอคนไม่กล้าทำชั่วนี่คนแข็งแรงไม่ใช่คนอ่อนแอคนกล้าทำดีต้องหาคนแข็งแรงคนไม่กล้าทำชั่วนั่นคือคนแข็งแรงด้วยพิสูจน์เป็นพิชคณิตก็ได้แต่พิชคณิตอันนี้รู้สึกว่ามันยากๆอยู่นะมันไม่เหมือนกันพิสูจน์แล้วคำว่ากล้าเท่ากับไม่กล้าแต่มีเงื่อนไขว่าไม่กล้าอะไรไม่กล้าทำชั่วกล้าอะไรกล้าทำดีกล้าเท่ากับไม่กล้าที่จริงก็ชั่วกับดีมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วดูชั่วก็อย่างหนึ่งดีก็อย่างหนึ่งก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะคนอ่อนแอคืออย่างไรคนแข็งแรงคืออย่างไรคนแข็งแรงไม่ใช่ว่าคนที่ไปตีหัวคนคนก็ไม่กล้าสู้กับเรามีแรงมากกว่าคนแข็งแรงคนแข็งแรงคือคนไปข่มคนนั้นได้ดูถูกคนนี้ได้เบียดบังกดขี่ข่มเหงเขาได้คือคนแข็งแรงโน no, ไม่ใช่เลยโดยสัจจะไม่ใช่เลยใช่ไหมคนแข็งแรงคือคนเสียสละได้คนแข็งแรงคือคนทำกุศลดีคนแข็งแรงคือคนเอาชนะกิเลสได้คนแข็งแรงคือคนไม่เห็นแก่ตัวคนแข็งแรงคือคนยอมได้ นะคนแข็งแรงคือคนยอมคนแข็งแรงเอาจริงๆคนยอมก็คือคนแพ้คนแข็งแรงคือคนแพ้หมุดหัวแล้ววนแล้วคนแข็งแรงคือคนแพ้นี่เราไม่ใช่เล่นโวหารนะถ้าเรารู้สาระอาตมาจะพูดยังไงคุณก็แม่นในสาระสัจจะคุณก็ดูเป็นนามธรรมบ้างเป็นรูปธรรมบ้างอาตมาพูดไปใช้ภาษาเรียกนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้างแล้วคุณก็ไม่บ้าไม่เมาไม่วนจับแม่นอันนี้ท่านหมายที่ท่านกับหัวพูดใหม่แล้วนะท่านกับหางพูดใหม่แล้วนะมาคุณก็ไม่เวียนหัวไม่อ้วกถ้าคุณไม่ทันนะคุณไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอาตมากลับพูดวนเอาหัวเป็นพูดเป็นหางหางพูดเป็นหัววนไปวนมาอ้วกเลยวนเวียนหัวไม่ทันจริงไหมแต่ถ้าแม่นสาระสัจจะและจะเป็นรูปธรรมหรืออรูปธรรมจะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมก็ตามมันก็ชัดไอ้รูปธรรมจับง่ายแต่พอไปเป็นนามธรรมขึ้นมามันลึกซึ้งขึ้นก็จับยากเพราะใครมีรูปธรรมมันก็จับได้ใครไม่มีรูปนะเป็นนามธรรมแล้วก็จับนามธรรมได้นามคือสิ่งที่ถูกรู้ก็เรียกว่ารูปชั้นสูงรูปชั้นละเอียดสิ่งที่ถูกรู้เป็นนามธรรมนะเป็นสภาพอรูปหรือเป็นสาราบจริงเป็นจิตวิญญาณเป็นปรมัตถ์เราก็รู้อาการของจิตวิญญาณเราก็รู้สภาพของจิตวิญญาณกิเลสก็รู้กิเลสก็เป็นนามธรรมกิเลสก็เป็นอรูปเขาเรียกว่านามแปลว่าความรู้สึกนามคือจิตวิญญาณเราก็เอาไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกหลอกๆเราอยู่เหมือนกันมันก็เป็นความรู้สึกหลอกๆเราอยู่เหมือนกันไอ้ตัวกิเลสนั่นนะรู้สึกว่าอร่อยนะรู้สึกว่ามันใหญ่นะที่จริงมันไม่ใหญ่ใหญ่อะไรมันก็ใหญ่นะอย่างนี้ไม่ได้นะใครมาข่มใหญ่ฉันไม่ยอมนะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าถูกข่มนะรู้สึกว่าฉันเล็กลงไปเนี่ยมาเบียดเบียนฉันนะมาข่มหมูแล้วเหรอมาข่มฉันตัวจะใหญ่เลยมาข่มให้ฉันเล็กมันเป็นนามธรรมแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ด้วยนะข้อสำคัญจะพูดภาษาอะไรก็ตามใจคุณทุกรู้สภาวะนั้นถูกชัดแล้วอันนี้แยกออกเลยว่านี่เป็นตัวกิเลสนี่เป็นตัวความบริสุทธิ์นี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลคุณแยกออกเลยรู้ของตัวเองอย่างมั่นใจคุณก็ทำให้มันอย่างมั่นใจเลยจะให้มันตายเอาให้มันตายตัวที่ตายแล้วสิ่งที่เจริญคืออะไรให้มันดีขึ้นเอาให้มันเห็นชัดเลยว่าโอ้ยิ่งขาดกิเลสตายเท่าไหร่จิตวิญญาณยิ่งมีพลังยิ่งมีความแจ่มใสยิ่งมีความสะอาดยิ่งมีความสว่างรู้ชัดขึ้นอีกพิสูจน์สิความจริงนี้เนี่ยสะอาดสว่างสงบอะไรนี่แต่พุทธทาสตั้งมาก่อนนี่สวยแต่ต่อมามันมีสุภาพสมรรถนะสามัคคีอีกมันมีสิ่งอีกสิ่ง6สิ่งเนี่ยรวมมาดูสิครบครันสมบูรณ์แล้วมันจะมีสังคมมีหมู่กลุ่มมีรูปธรรมนามธรรมนั่นมี6เนี่ยครบครันเลยแล้วมันก็จะอยู่อย่างมีความสะอาดความสว่างความสงบความสุภาพมีสมรรถนะจริงๆมีความสามัคคีเป็นเอกภาพมีความโตใหญ่หมู่มวลที่ดีนะเทอาตมาพูดในตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปรมัตถ์มากๆแม้จะเป็นเรื่องราวอะไรๆข้างนอกอาตมาก็เอาพยายามชี้เป็นอุทาหรณ์เป็นองค์ประกอบในการยืนยันเป็นตัวอย่างให้เรารู้ตัวอย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆด้วยแล้วมันจะได้ประกอบกันนะมันประกอบกันมันเปรียบเทียบกันมันทำให้เห็นชัดขึ้นมีมากข้อมูลมีมากเรื่องราวมีมากอย่างมันก็ยิ่งเปรียบเทียบหรือยิ่งเป็นหลักพิสูจน์ได้ละเอียดละออขึ้นไปทุกทีไปนะมันแต่ละวันที่เราศึกษาอบรมฝึกฝนเราก็จะมีของจริงพวกนี้มันเป็นนามธรรมก็ตามหรือเป็นพฤติกรรมก็ตามเป็นเหตุการณ์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้จะได้ใช้ไม่ใช่ว่าได้มันมาแล้วก็โยนทิ้งได้มาใช้เป็นการเปรียบเทียบเป็นเครื่องวัดเป็นองค์ประกอบต่างๆในการศึกษาแม้แต่ชีวิตจริงมีสิ่งจริงเหล่านี้มันก็เป็นของเราเองมีประสบการณ์ของเราเองมีข้อมูลไม่ใช่ไปเอาแต่ตัวหนังสือไม่ใช่ไปเอาแต่ตำราไม่เอาแต่ไปอ่านไปคิดตามเขายกตัวอย่างเขาพบมาเราไม่ได้พบกับเขาแต่อันนี้เราพบเองตัวอย่างของเราเองแล้วเราก็แก้ไขของเราเองปรับปรุงของเราเองอะไรไม่ดีก็เลิกละมันให้ได้มันโง่มาก่อนก็ช่างหัวมันเถอะ ทีหลังแล้วจำไว้อย่าทำทีหลังก็เลิกให้มันได้ให้มีความแข็งแรงอย่าไปพลาดไปพลั้งอีกอย่าไปตกต่ำอีกทำมันแล้วมันทำยังไงแล้วมันก็เป็นแล้วเอายางลบก็ไม่ได้เอายาลบหมึกลบก็ไม่ออกให้ใครมาล้างกรรมไม่ได้ล้างนั่นของพระพุทธเจ้าไม่ล้างยาลบหมึกยี่ห้อไหนมีล้างออกมันล้างไม่ได้อดีตก็คืออดีตผ่านแล้วก็ผ่านไปทำใหม่อย่าไปทำอย่างนั้นอีกสิไม่รู้ว่ามันไม่ดีเลิกกันให้เด็ดขาดให้มีความแข็งแรงและให้มีปัญญาญาณอันชัดเจนแล้วจะเกิดมาเป็นคนสุขโตเป็นคนเดินไปดีไปสู่ที่ดีจะเริ่มขึ้นเลยมันถึงที่สุดของมันให้ได้เพราะฉะนั้นความไม่ดีทั้งหลายแหละรู้มันให้ชัดพระพุทธเจ้าได้สอนแค่กุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาเท่านั้นท่านไม่ได้สอนอะไรหนักหนาหรอกแต่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินกรรมนี่แหละกุศลกรรมก็ได้กุศลกรรมมาอกุศลกรรมมาก็ได้ก็ทำเลือกส่งไว้ทำแปลว่าส่งไว้กรรมแปลว่ากระทำกรรมมีบทบาทธรรมะก็คืออยู่ที่เราขณะนี้ตั้งอยู่ยังไม่สลายตัวมันยังเกาะกลุ่มอยู่มันยังเป็นสิ่งที่มีรูปนามขันธ์5มีพฤติกรรมบทบาทมันก็เป็นพระอรหันต์เจ้ายังมีขันธ์5ยังมีรูปนามขันธ์5ยังมีวัตถุยังมีรูปยังมีนามยังมีบทบาทพฤติกรรมยังมีความนึกคิดท่านก็ทำบทบาทอะไรเป็นกุศลก็ทำความนึกคิดอะไรที่จริงใจที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นไม่ได้เพื่อตนแล้วเพราะหมดตัวหมดตนแล้วพระอรหันต์ท่านก็มีชีวิตตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ไปเพื่อคุณค่าประโยชน์แก่มนุษย์โลกท่านก็ทำไปสิเราไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ทำกิริยาของพระอรหันต์ก็ได้ทำให้มันได้มันจะต้องขัดเกลากิเลสอยู่ก็ให้มันออกไปกิเลสนั่นทำเลยเราจะทำลีลาของพระอรหันต์ให้มันได้ให้เป็นลีลาของพระอรหันต์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นพฤติกรรมของพระอรหันต์ให้ได้มากๆจนกระทั่งมันเกิดญาณปัญญาเห็นจริงจนง่ายทำกรรมกิริยาของพระอรหันต์ได้ง่ายจนไม่ยากเลยไม่ลำบากเลยได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแล้วจิตวิญญาณก็ถูกขัดเกลากิเลสนั้นออกจริงจนกระทั่งเกิดญาณปัญญาจริงแข็งแรงจิตวิญญาณนั้นทำความถูกต้องอันนี้ทำความดีอันนี้ได้อย่างไม่มีอะไรต้านเพราะกิเลสนั่นแหละเป็นตัวต้านมันตายหมดแล้วญาณปัญญาความเข้าใจกับเห็นว่าดีแล้วเราทำได้นี่มันแน่นอนมันพิเศษแล้วมันประเสริฐแล้วจงทรงไว้เพราะฉะนั้นทรงไว้ก็คืออยู่อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละทำก็คือพฤติกรรมก็ทำหรือทรงหรือเป็นตราบเท่าที่จะไม่มีเหตุปัจจัยให้ทำคือขันห้ามันยังมีขันห้าอยู่ก็ทำมันไปจนกว่าจะตายจะเป็นพระอรหันต์เจ้าปรินิพพานก็ปรินิพพานไปมันยังไม่ปรินิพพานก็ทำมันจะสุดที่แล้วเพราะฉะนั้นอาตมาไม่แปลกเลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระพุทธะห่วงก็มันจะตายอยู่แล้วก็ทำมันที่มันทำได้มาให้ทำอีกท่านก็จะทำอีกนะคุณเชื่อไหมก็ทำไปสิทำแล้วก็ตายก็เห็นเป็นปัญหาอะไรก็จะปรินิพพานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ย่อยันอะไรหรอกถ้าจะทำประโยชน์คุณค่าขึ้นไว้ในสังคมเพราะมันจะตายอยู่แล้วก็ตายก็ทำมันมีแรงนิดทำไหมล่ะมีแรงมีเรี่ยวมีแรงมีความสามารถสติสัมปชัญญะยังดีกระลองชาพอมีทำให้แก่เขาได้ทำแล้วก็ขาดใจไปเลยก็จบมันยังไม่ขาดใจมันไม่มีอะไรให้ทำก็ไม่ทำถ้ามีให้ทำก็ทำขนขวายมันจนวินาทีสุดท้ายมันอย่างนั้นน่ะมันไม่เห็นแปลกเลยอาตมาไม่เห็นแปลกเลยมันเป็นเรื่องจริงนะนอกจากใจคนนั้นไม่จริงเท่านั้นเองใจคนนั้นยังมีอัตตาใจคนนั้นยังรักความสบายใจคนนั้นยังท้อแท้อ่อนแอมันก็ไม่ทำแต่ใจคนนั้นไม่มีนี่มันชัดๆอยู่แล้วว่าสิ่งดีทำลงไปสิเป็นกรรมตอนเราจะพอพระอรหันต์เจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านจะหมดเวรหมดกรรมท่านจะหมดกรรมวิบากอะไรหมดแล้วเพราะท่านจะปรินิพพานแล้วถึงยังไงมันก็จะหมดกรรมอยู่แล้วก็ทำกรรมมันซะให้หมดขาดใจเมื่อไรก็หมดกรรมหมดเวรหมดทุกอย่างศูนย์ทุกอย่างกรรมก็เลิกสาระอะไรอะไรก็เป็นไปตามเท่านั้นอย่างนั้นจบมันก็ไม่มีอะไรต่อแล้วยกเลิกทุกอย่างก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยคุณแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยท่านแน่ชัดได้ต้องสร้างสุขโตให้แก่ตัวเองเถอะถึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ไปดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโ ป็นสามีจิตปฏิปันโนผู้มีสุขโตเดินไปดีตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นสุขโตให้ทันเห็นสุขโตให้จริงผู้ดำเนินไปดีสุทั้งโลกิยะสุทั้งโลกุตระจากที่ได้แยกวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละเจริญมันทั้งสองด้านนั่นแหละมันก็มีแค่นั้นเองในโลกมีโลกุตระกับโลกิยะเท่านั้นแหละแล้วก็ได้ทั้งสองชนิดได้มากได้น้อยก็ตามแต่บุญบารมีของคุณความเพียรของคุณบางคนมีความเพียรดีแม้เราไม่มีบุญมากเราไม่ฉลาดมากเราไม่มีองค์ประกอบที่เป็นทุนให้เราได้ทำได้ง่ายมันทำยากแต่คุณเพียรมากคุณก็ได้มากเองเมื่อเราเข้าใจถูกทางก็ทำเอาบางคนน่ะเพียรไม่มากแต่บุญเขามากเขาได้มากก็ได้ก็เรื่องของเขาและยิ่งมีบุญก็มากความเพียรก็มากแล้วคุณจะไปต้องขาดทุนอะไรบุญเราดีนะทำอะไรก็ได้ง่ายเพราะเรามีทุนเก่าจะถูกทางก็ทำเอาบางคนน่ะเพียรไม่มากแต่บุญเขามากเขาได้มากก็ได้ก็เรื่องของเขาและยิ่งมีบุญก็มากความเพียรก็มากแล้วคุณจะไปต้องขาดทุนอะไรบุญเราดีนะทำอะไรก็ได้ง่ายเพราะเรามีทุนเก่ามีบุญทำได้ง่ายๆด้วยคุณก็เพียรก็สิมันจะได้รีบจบๆจะได้รีบวิ่งขึ้นสุดยอดยอดไหนก็ไปสิจะยอดแค่อรหันต์ธรรมดาหรือจะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปสิไปเหยาะแย่มันทำไมมันเมื่อยนักก็เมื่อยนักก็พักตามที่พระพุทธเจ้าก็สอนอยู่ไม่ได้ทรมานตนอะไรเกินการแต่เมื่อยพอสู้พอไหวก็ทำไปทำไปแล้วมันเมื่อยมากมันเสียผลมันเสื่อมมันชำรุดมันอะไรก็แล้วแต่มันไม่เข้าตาก็มาพอเอาแค่นั้นก็พอก็ประมาณให้มันพอเหมาะที่มันเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่เสียผลแต่เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราประมาณได้ต้องจัดแจงต้องประมาณให้ดีต้องมีสัตตบุรุษคือมีสัพพุริสธรรม7ประการให้ดีๆจริงๆแล้วเราก็จะเจริญได้นะคิดว่าพอเราได้ประโยชน์ขึ้นมาทุกวันทุกวันแม้มีอุปสรรคมีเรื่องราวอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเลวไหลอะไรหรอกนะหลายๆอย่างเขาจะได้พบสังคมนึงเขาก็ได้พบได้ทราบได้เห็นอะไรขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนี่มาดีนะมีคนชนิดนี้ไปเขาเห็นเขาโอ้โอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยเนาะหลายคนถ้าเขามีญาณปัญญาเขารู้นะเขาทึ่งในใจไอ้คนไม่มีปัญญาก็แล้วไปเถอะคนไม่มีความรู้นอกจากไม่มีความรู้แล้วเข้าใจผิดอีกซ้ำพวกนี้มันบ้าๆบอๆมันงงเงาๆอะไรต่างๆนานาดูถูกดูแคลนช่วยอะไรเขาได้เขาเป็นคนอย่างนั้นคุณเข้าใจอย่างนี้ไหมเราหรือคุณเข้าใจอย่างเขาอ่ะเข้าใจว่ามันทำนี้มันเป็นงงเงาๆคนก็รีบฉาดรีบฉากรีบถอยไล่อีกแล้วไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่พูดไปเจออะไรอีกแล้วอะไรไม่ได้ไล่นะบอกให้รู้ตัวเตือนเมื่อเห็นไม่ดีจะไปเสียเวลาทีมันไม่ดีไปเสียเวลาอยู่ทำไมนะใช่ไหมถ้าดีก็เอาต่อไปถ้าไม่ดีก็มันจะเสียเวลาทำไมเกรงคุณจะเสียเวลาประเดี๋ยวจะหาว่าทำไมหลอกล่อดึงไว้ดึงไว้อะไรไว้ไม่ฉุดไม่ดึงอะไรใครไว้หรอกใครจะเอาอะไรดีใครจะทำอะไรดีก็เลือกเอาความรู้ความเห็นของเราความเข้าใจของเราปัญญาของเราก็เอาละวันนี้ก็สาธยายอะไรพอได้รับความรู้พอสมควรพอหม่ำข้าว